weekend alvast. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Een rechtbank in Moskou heeft bepaald dat de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich nog zeker tot en met maart blijft vastzitten. De journalist van de Wall Street Journal werd bijna een jaar geleden opgepakt tijdens een reportage. Volgens Rusland maakte Gershkovich zich schuldig aan spionage. Volgens zijn werkgever, familie en de Amerikaanse regering is dat niet waar. Verlichtingsbedrijf Signify schrapt wereldwijd 1000 banen. Signify is de vroegere lichtdivisie van Philips. De reorganisatie werd vorige maand al aangekondigd. Nu is de omvang duidelijk. Signify wil niet kwijt om hoeveel Nederlandse banen het gaat. Het zou gaan om minder dan de helft van die 1000. Bewindvoerders zeggen dat ze te weinig verdienen. Ze regelen bijvoorbeeld de geldzaken van mensen met schulden. En de bewindvoerders zeggen dat het uurtarief te laag is en ze vaak meer uren maken dan worden vergoed. Ze waarschuwen dat collega's uitvallen en mensen in geldnood daardoor niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. En de nummer 1 tennisser van de wereld, Novak Djokovic, is in de halve finales van de Australian Open uitgeschakeld. Djokovic verloor in 4 sets van de Italiaan Jannik Sinner. Het was zijn eerste nederlaag in 34 wedstrijden in Australië. Djokovic won het toernooi al 10 keer. Sinner neemt het nu in de finale op tegen Daniil Medvedev of Alexander Zverev. Het weer, er trekken buien naar het oosten van het land. Er komen plaatselijk nog windstoten voor. Vanmiddag minder wind, meer zon en dan maximaal 7 graden. Morgen droog en een graad of 6. ANWB, verkeersinformatie. In het hele land komen zware windstoten voor. Er is een vrachtwagencombinatie geschaard op de A7 Zaanstad richting Hoorn. En daarom is de weg helemaal dicht bij afrit Avenhoorn. De file die er staat is 3 kilometer lang. Omrijden dus voor de richting Hoorn via Alkmaar en Avenhoorn over de A8, A9 en de N243. Op de A7 Hoorn-Zaanstad staat 6 kilometer file. Dus afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A15 Europoort Rotterdam. 2 kilometer file bij Hoogvliet. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort heeft het verkeer tussen het Harde en afrit Elspeet 40 minuten vertraging in een file van 7 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is Klaas van Kruisten, programmamaker. En morgen de presentator van de ZAP Awards. Zijn de prijzen voor beste jeugdprogramma's. En dat wordt dan, de kinderen zelf bepalen dat. Goedemorgen Klaas, je zit er helemaal te swingen, de zin in, ook voor morgen al? Ja, ik heb daar heel veel zin in. Het is echt een feest met 1000 mensen in de grootste studio van Nederland. Met live optredens. Een uur samengepakt met veel plezier en televisie. Ja. Programma's uit je jeugd, die kunnen je hele leven bijblijven. We gaan het daar straks ook hebben over de impact van dat soort programma's. Alvast een voorproefje. Daar komt Schiepertje, daar is Schiepertje. Voor het Mediaforum is hier alvast Jaap van Zessen, media-analyst, digitaal strateeg. Jaap, goedemorgen. Is er iets herkenbaars tussen voor je? Nou, Kinderen voor Kinderen ken ik wel, natuurlijk. Maar mij was meer Bassie en Adriaan, Telekids, dat soort dingen. Jaren 90, zeg maar. Ja, ook mooi. Ook mooie televisie toen. Ja. We gaan jou straks horen over een aantal zaken. Bijvoorbeeld over bronnen rond de formatie die voor het eerst van zich laten horen eigenlijk. In de Telegraaf uit is hun zorgen over de financiële kennis bij de BBB. Of liever het gebrek daaraan. Gaan we straks met jou onder andere bespreken. En we volgen natuurlijk het tennis bij de Australian Open. Vanochtend werd al bekend dat Jannik Sinner de eerste finalist bij de man wordt, schakelde Djokovic uit. Wie wordt zijn tegenstander in de finale? Edwin Peek volgt het voor ons, Edwin. Ja, goedemorgen. Dat wordt of Daniil Medvedev, de Rus, de nummer 3 van de wereld, of Alexander Zverev, een Duitser, de nummer 6 van de wereld. Ze spelen voor de 19e keer tegen elkaar. En het gaat echt wel een grote clash worden. Ik verwacht een lange partij. En kijken wie het inderdaad gaat opnemen tegen de sensatie van het toernooi, Jannik Sinner. Straks meer van jou. We beginnen met de stellingen in stand.nl. Gaat vandaag over de dringende oproep van burgemeester Halsema. De cocaïnehandel moet worden gereguleerd. Deel uw ervaring. 0800-1101. De verkoop van cocaïne en andere harddrugs moet niet langer strafbaar zijn. Kijk, als je drugs doet, prima, maar interesseert er niet zoveel. Dat zegt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Je moet gewoon handel van criminelen afpakken. Ja, dat is een heel naïef idee. Iedereen gebruikt drugs, is bijna normaal gewoon. Heel veel mensen doen het inderdaad. Ik ben er tegen en ik vind dat de overheid zich heel anders moet opstellen. Wat je wel weet, is dat als je niets doet, dan krijg je wat we nu hebben. Namelijk een miljardenbranche voor criminelen die er onze jongeren mee bedreigen. Af en toe een snuifje, pilletje, gaat er wel in. Ja. Mij boeit dat niet zo heel veel eigenlijk. Als ik eraan haal, ja, spech. Ja, spech. Klaas, huiverig voor het reguleren van harddrugs? Ja, het is echt een duivels dilemma natuurlijk. Omdat je ziet dat die markt... Ik bedoel, ik geloof dat Halsema in de krant vertelde... dat we een narco-staat aan het worden zijn. Ik heb vorig jaar wetenschappers gesproken die zeggen... we zijn het al. Het is echt ondermijnend op een grote schaal. De vraag is of dit de oplossing is. Het is ook een soort morele kwestie van ja, als je weet dat iets super slecht is, heel verslavend en dat het levens kapot maakt, waarom zou je dat dan beschikbaar stellen aan een groot publiek? Want dat is wel wat er gebeurt. De schaalgrootte gaat gewoon omhoog. Versus, laten we denken aan de geschiedenis Nixon die de War on Drugs start in Amerika met ook desastreuze gevolgen. Dus ik vind dit wel een duivels dilemma. Ja, een dilemma. En welke kant hel je dan op? Ik denk toch dat het beter is om te zeggen... dat wat niet goed is, daar moet je wat aan doen. Als we als samenleving zeggen, dit willen we niet... dan zullen we moeten kijken hoe we dat tegen kunnen gaan. Dan moet je het niet gaan legaliseren. Nee, want als je het gaat reguleren, zeg je dan neem je een drempel weg... en dan gaan er meer mensen gebruiken. Ik zou denken, je vergroot het publiek. Meer mensen komen ermee in aanraking. En met misschien ook wel weer negatieve gevolgen. Ja. Op grote schaal. Ja, dan wordt er ook gewezen naar alcohol en tabak. Ook verslavende en schadelijke producten die wel gereguleerd zijn. Ja. Snap je die vergelijking? Ja, die snap ik wel. Maar als je kijkt naar harddrugs, daar zitten toch nog wel wat elementen in die nog wat heftiger zijn. Hoewel je bij alcohol misschien kan beargumenteren dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Ja, kijk, met mate lukt alles. Maar daar zit hem nou juist het probleem. Ja. Nou ja, ik vind het echt een ingewikkelde... Want ja, de geschiedenis wijst ook uit dat als je zoals het nu gaat, gaat ook niet. Nee. En hard optreden werkt ook niet. Dus wat moet je doen? Nou ja, misschien dan toch legaliseren. Ja. Ja. Jaap van Zussen, mediaforumlid van vandaag. Als Halsema het helemaal over een andere boeg wil gooien... Hè, want dit werkt dus blijkbaar niet. De war on drugs, keihard aanpakken. Want de criminaliteit neemt toe, schade neemt toe. Dan maar zo. Ja. Het is wel echt een groot probleem. Want ik ben zelf met zeg maar, drank opgegroeid. Dat het heel normaal was, we hadden het net al over. Maar ik hoor wel van gasten van 20, zeg maar nu... dat het wat vroeger voor ons bier was... is daar gewoon wel coke en drugs en zo. En ook in dorpen en in steden, overal. Terwijl de strijd tegen drugs voeren. Nou ja, we voeren hem wel. Maar ja, goed, je ziet van Rotterdam naar Amsterdam, Antwerpen. Je ziet het daar allemaal gebeuren, explosies. Er gebeuren dingen. Er moet iets gebeuren, maar ja, het gebruik neemt alleen maar toe. Ja, er worden door Halsema en Abu Talib allebei dingen geroepen nu... van er moet iets gebeuren, ja, of legaliseren. Ja. Het is wat Klaas zegt, denk ik. Zie jij de gebruiker ook als medeverantwoordelijk voor die drugscriminaliteit? Onder de streep wel, natuurlijk. Zo zullen ze het waarschijnlijk niet voelen. Anders zou ze het ook niet doen. Maar ja, de criminaliteit richt zich ook wel vaak op de kopstukken... Hè, of op de criminelen zelf, waardoor denk ik het grote publiek denkt... ja, het zijn criminelen, laat die elkaar maar... de boel afvangen, zeg maar. Dat is een beetje. Dus het normale publiek merkt daar misschien niet zoveel van. En ik heb het ook lange tijd niet gezien om me heen. Maar goed, ik ga ook aan de festivals, et cetera. Maar pas toen ik echt hoorde van ja, die nieuwe generatie groeit ermee op, toen dacht ik, oh, dat had ik helemaal niet zo gezien of zo. Ja, het is gewoon geworden. En, ja. Maar ja, daar zit dus ook het probleem van de markt vergroten en het makkelijker maken, gaat volgens mij de essentie niet weghalen. Dus eigenlijk ligt een oplossing toch eerder in internationale samenwerking. Kijken naar waar komt het eigenlijk vandaan? Kunnen we daar wat aan doen? In plaats van proberen in die output iets te regelen. Ja. Heren, dank. We gaan kijken wat u daarvan te zeggen heeft. We beginnen bij Bas Dingemansen, misdaadverslaggever van de Limburger. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat reguleren van harddrugs, bijvoorbeeld cocaïne. Bedoeld om criminaliteit te beteugelen, om het uit het criminele milieu te halen, regels te kunnen stellen. Is dat realistisch? Nee, zou het korte antwoord zijn. Ik denk dat... Het is een Nederlands probleem geworden vanwege onze rol in dat internationale, met name cocaïneprobleem. Hè. We zijn echt een belangrijke schakel in die hele wereld. En daardoor gaan wij denken op sommige niveaus, met name politiek, dat wij dat probleem ook moeten tackelen als Nederlands zijnde. Ik denk dat het inderdaad, wat net al een beetje wordt aangehaald, dat dit een probleem is dat je op internationale schaal ook moet aanpakken. Dus als wij gaan reguleren of legaliseren... En alleen al landen als Frankrijk, Duitsland, België doen iets heel anders. Ja, dan krijg je een beetje hetzelfde probleem, een beetje die wassenneus die we ook hebben gecreëerd met het softdrugsbeleid. Dat mensen hier komen shoppen. Ja, en dat heeft toch ook volgens mij, met name ook in Amsterdam, voor bepaalde overlast gezorgd. Waar ook alweer heel lang strijd tegen wordt gevoerd of is gevoerd. Dus ja, je gaat toch een probleem ga je een beetje verplaatsen. En criminaliteit blijft criminaliteit. Kijk, stel in die utopie dat je met name de cocaïne-business kan tackelen. Ja, dan gaan mensen toch wel weer verplaatsen. Ik vermoed dat je ze dan gaat zien in de illegale tabakshandel bijvoorbeeld, met de huidige accijnsprijzen. Ja. Dus dat verschuift. Ja, je hebt het heel erg over de aanpak van cocaïne nu. Moeilijk nationaal te regelen. Is dat anders dan bijvoorbeeld voor ecstasy? Ja, kijk, ecstasy is in ons land in ieder geval met name ook een exportproduct. Het wordt wel op festivals en dergelijke gebruikt. Het wordt hier gemaakt ook. Het wordt wel met name hier gemaakt, maar het is veel interessanter als exportproduct dan dat het hier echt een probleem veroorzaakt. En ik noem met name die cocaïne, omdat daar die hele zware georganiseerde criminaliteit vaak mee samengaat. En je ziet in die lagere trappen, om het maar even zo te omschrijven, wil ik het niet meer bagatelliseren, maar dan zie je toch net die gewelddadigheid op zijn minst ook een trapje minder. Ja, er is meer geld mee gemoeid, het is internationale, er zit meer concurrentie in de markt, daardoor is ook meer geweld. Wat zou er wel moeten gebeuren dan, wat jou betreft, om in ieder geval die criminaliteit rond cocaïne terug te dringen? Ja, goed, wat ik zeg, internationale aanpak en dan ook terug naar de bron, kijken hoe we kunnen helpen in landen waar ze het in het land zelf maken, die coca-planten hebben, dus dan heb je het over Latijns-Amerika. Daar zijn ze ook de strijd aan het voeren. Maar ja, dat blijkt een hele lastige. Kijken hoe je daarmee kunt helpen. Kijken hoe je samen regelgeving kunt maken, zodat je niet in België het een hebt en in Nederland het ander. Kijk, daar ligt veel meer een oplossing. En aan de voorkant toch jongeren meenemen in een stukje voorlichting. En dat gebeurt nu ook gewoon heel weinig, omdat er weinig capaciteit en geld voor is. Omdat, ja, dat gaat gewoon heel veel geld in andere dingen zitten. Dankjewel, Bas Dingemans, misdaadverslaggever bij De Limburger. Marinus van den Brink belde ons vanochtend. Goedemorgen. U vindt reguleren ook geen goed idee, hè? Nee, ik snap er helemaal niks van. Vorige week is er een hele gebeurtenis en een hele campagne opgestart om een rookvrije Nederland te krijgen. En zeker de jeugd. Daar, terwijl tabak legaal is, al jaren. Toen ik een klein jongetje was, en dat is al heel lang geleden, toen was er zelfs een spreuk: het is geen man die niet roken kan. Ja. Nu gaan we iets waarvan ook aangetoond is dat het gewoon niet gezond is, gaan we dan legaliseren. Hoe is dat met elkaar in strijd? Hoe kun je als politiek onbegrijpelijk maken voor de mensen als je dus het een wat al die jaren legaal is eigenlijk weg wilt hebben en het andere wat illegaal is wilt legaliseren? Maar je kan dan wel regels stellen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, we verkopen het spul alleen maar in deze winkels, of je kan het alleen van dan tot dan gebruiken, of je moet het alleen maar op deze plekken gebruiken en daar niet, zoals we nu ook met tabak doen. Ja, zien ze dat gebeuren? Nou, er zijn ook verboden natuurlijk, hè? Er zijn plekken waar Ja, dat weet ik. Ik heb bij het onderwijs gewerkt. Wij mochten op school niet roken. Maar toen ik begon bij het onderwijs, toen mocht dat nog wel. Nee, kijk, je kan nu ook zeggen van, je mag het in bepaalde winkels verkopen. In tabak gaan we nu dus verbieden in bepaalde winkels. Ik heb daar niks tegen, hoor, dat het verboden wordt. Maar ik vind het alleen erg met elkaar in strijd als je het ene wat nu nog legaal is helemaal uit wilt bannen en wat illegaal is, wilt legaliseren. Terwijl ik dan ook hoor dat af en toe mensen die dus zogenaamd als volksvertegenwoordigers zijn, zeggen: ja, ik heb ook wel eens een lijntje gesnoven. Ja, ik gebruik het ook wel eens. Ja, mevrouw Halsema zegt ook, zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Want we voeren volop strijd tegen de handel in cocaïne bijvoorbeeld, maar we houden het niet meer in de hand. Nee, ja. Ik hoorde net ook iets over ecstasy. En dan werd er gezegd, ja, dat wordt alleen maar geëxporteerd. Ja, als ze nu in Zuid-Amerika zeggen van, ach, die coke, dat is niet zo belangrijk, want het wordt toch geëxporteerd naar Europa. Dan zijn we natuurlijk op hetzelfde vlak bezig, hè? Ja, dat snap ik, maar ja, nee, maar ik bedoel, Het is dus voor de doorsnee Nederlander, waar ik me dan ook maar bij reken, onbegrijpelijk wat de politiek nu weer naar boven haalt. Helder. Dank u wel, Marinus van der Brink. Door naar Jasper Jacobs. Die zit aan de andere kant, hè, meneer Jacobs. U bent voor regulering, hè? Goedemorgen. Nou, en of ik voor regulering ben. Ik was vroeger yogasnuiver. Wat betekent dat? En ik heb wat geëxperimenteerd toen ik jonger was, met vooral met cocaïne en met ecstasy. En ja, ik zie yogasnuivers, gezonde mensen die stabiele levens leiden, gewoon werken, hebben niemand kwaad doen. Behalve, ja, nou ja, daar doen ze geen kwaad mee, want ze gebruiken af en toe een pilletje ecstasy, meestal ecstasy en af en toe cocaïne. Het zijn juist degenen die zo hard roepen dat het verboden moet worden, zoals die incompetente burgemeesters van Antwerpen en van Rotterdam. Want die willen allebei... Ja, dat moet misschien ja, even zeggen... Ja, komt juist door het verbod. Als je partij cocaïne gestolen wordt, kan je niet naar de politie. Ja, maar die hebben die overlast met de uithalers. Hè? Dat zijn de burgemeesters, ja, die zitten aan de andere kant. Ja, ja, maar als je het dat komt doordat je het verbiedt. Dat komt door het verbod. We zijn met een heksjacht bezig. Het staat ook, alcohol en tabak zijn veel schadelijker voor de gezondheid. Nou, dan moet je absoluut niet gaan verbieden, want dan krijg je dezelfde situatie. Dat hadden we in de jaren 30 in de Verenigde Staten. Met de drooglegging en het alcoholverbod. En zo slecht is het helemaal niet. Ja. En ja, je zult er mee moeten leven. Ja, ik vergelijk het wel eens met bepaalde televisieprogramma's die mensen zien. Op de zaterdagavond en zo. Daar zit een geestdodende tinnef tussen. Dat is volgens mij ook heel slecht voor je. Maar goed, dat is misschien een flauwgrapje. Ja. Maar in ieder geval, het middel is veel erger dan de kwaal. En dan hoor ik zo'n misdaadverslaggever. Die zegt dat je bij de bron moet kijken. De coca-teelt in Latijns-Amerika. Coca is absoluut geen cocaïne. Het is een chemisch proces. Coca kun je absoluut niet verbieden. Dat is ongeveer net zo sterk als thee. Dat is zelfs minder schadelijk dan koffie. Dus dat kun je daar... Dus, ja. En u zegt bij de bron aanpakken helpt waarschijnlijk ook niet. Nee, natuurlijk niet. U bent dus zelf benoemd yoga-snuiver. Dacht u dan bij zo'n snuifje ook van... Oké, daar zit die hele wereld achter van de criminaliteit, nou, aanslagen, explosies. Ik denk het als ik een banaantje eet en ik denk het als ik een kopje koffie drink... alhoewel ik koop allemaal fair trade producten. Alleen dat geweld komt niet naar ons. Zodra het geweld bij ons komt... Dus u heeft liever fair trade coke ook? Want dan kan u het gewoon rustig gebruiken. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar als je het legaliseert, en dat blijft, maar het komt door het voor Peter R. de Vries was ook voor legalisering. Die zegt nog op Radio 1, dat was bij de Nieuws BV toen in 2019, dat hij het laf, hij vindt het laf van Rutte, dat hij het bij de gebruiker neerlegt. Volgens hem houdt de politiek het probleem rondom drugs in stand. Nou, dat is helder, meneer Jacobs. Laten we dan meteen naar de politiek gaan luisteren. Joost Sneller is Kamerlid voor D66. Meneer Sneller, goedemorgen. Goedemorgen. De mensen weten vast, wie D66 zegt soepeler drugsbeleid. Dit idee van Halsema zullen u willen onderschrijven dan? Reguleer de cocaïnehandel. Nou, ik vind het heel goed dat zij de steen in de vijver gooit om deze discussie te openen. Omdat we gewoon zien dat hardst aanpak bij het drugsbeleid niet werkt en eerder contraproductief is. En dat ondertussen de criminelen miljoenen, zo niet miljarden verdienen. Dus ik ben heel blij dat we bijvoorbeeld bij cannabis nu met het wiet-experiment ook laten zien dat het kan om een helemaal legale teelt van de productie tot en met het vervoer, tot en met de verkoop en door de overheid gecontroleerd dat we dat kunnen doen. Ja. En met ook nog betere voorlichting en meer preventie. Dus wat mij betreft smaakt dat inderdaad naar meer. Ja. Zeg je dan ook niet als overheid, we vinden drugsgebruik wel oké? Nee, volgens mij moet je daar juist ook heel erg duidelijk zijn als overheid wat de risico's zijn. En dat niet alle drugs even schadelijk zijn, maar dat alle drugs risico's met zich meebrengen. En ook hoe je dat het beste kan ondervangen, mocht je toch dat gaan gebruiken. Je moet het ontmoedigen, denk ik, als overheid, ontraden. Maar als mensen het toch gebruiken, dan kan je maar beter zorgen dat het gereguleerd is om ook contact te hebben met die gebruikers. Want je weet zeker dat illegale dealers die voorlichting niet gaan geven. Nee. U zegt net het wiet-experiment. Dat is een aanloop van vele jaren geweest. Luisteraar Jeffrey, die app naar ons. We krijgen niet eens voor elkaar om de verkoop van wiet en als je helemaal uit de illegaliteit te halen. Nou, dat is dan wel aan het gebeuren. Waarom denkt u dat het hiermee wel dan misschien ook wel snel zou kunnen? Nou, dat is niet zo. Ik bedoel, dit zal echt een stuk verder weg liggen. En heb je ook echt een internationale aanpak voor nodig. De wiet die nu verkocht wordt in Breda en Tilburg, die wordt in de provincie geteeld. Dat is bij cocaïne natuurlijk heel anders. En wat mij betreft is de volgende stap eerder dat we gaan kijken naar ecstasy, waar we nu ook drugsdumping zien, waar miljarden worden verdiend, waar we mensen overlijden aan foute pillen of verkeerd gebruik. En volgens mij is het de volgende stap om te kijken of je dat ook op kleine schaal kan reguleren met een experiment en hoe dat zou werken. En ook daar internationaal over te praten, omdat zeker nog niet alle landen daarvan overtuigd zijn. Tegelijkertijd zie je wel, ook met cocaïne, maar ook met ecstasy, dat er in steeds meer landen wordt gekeken, ja, dat criminaliseren alleen, dat werkt niet. Wat kunnen we doen om het ook meer te gaan reguleren? Ja, en het lijkt wel alsof de Kamer juist de andere kant op gaat, want er is een nieuwe drugswet behandeld in december. Veel strenger optreden juist tegen de designer drugs, hè, dus de industrieel gefabriceerde drugs hier. Dat betekent toch dat de Kamer nu ook niet te poren is voor een soepeler drugsbeleid? Ik maak me inderdaad zorgen over de conservatieve wind in de Tweede Kamer, die gewoon ook de gebruiker wil criminaliseren, terwijl alle experts zeggen dat mensen die drugs gebruiken of misschien verslaafd zijn, daardoor juist minder snel hulp gaan zoeken en dus minder snel van hun verslaving afkomen. En dat we ook gewoon weten dat het niet werkt. De landen die het hardste een war on drugs hebben gevoerd, kijk naar Amerika, die beginnen daar toch ook van terug te komen. Ja, blijf even hangen, want Harmen Krul hangt ook Kamerlid van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Samen met collega Sneller in hetzelfde debat gezeten afgelopen december. En dus niet voor versoepeling, legalisering, regulering? Nee, absoluut niet. Het is een heel erg kwalijke suggestie die nu gewekt wordt om de cocaïneverkoop te reguleren. Het is iets wat echt... harddrugsgebruik maakt levens kapot, levens van jonge mensen. En door het signaal af te geven dat het gelegaliseerd moet worden, ja, dan kan je wel beginnen met een ontmoedigingsbeleid waar de heer Sneller over spreekt. Maar dat signaal is zo destructief dat je het op een bepaalde manier normaliseert. Ja. Het gaat ook niet werken overigens. Maar alleen al het signaal wat we aangeven dat dit blijkbaar normaal is, vind ik echt krankzinnig. Burgemeester Halsema zegt 80% van de politiecapaciteit gaat nu naar drugsgerelateerde criminaliteit. En het levert eigenlijk niks op. Dan is dit toch ook een doodlopende weg, hoe het nu gaat? Nou ja, dat is een soort van gedachte in de maakbare samenleving. Hè? Van nou, als we maar hetgene wat nu illegaal is legaal maken, hebben we geen criminaliteit meer. Ja, niks ervan. Je moet het gewoon niet opgeven. Als we dit niet normaal vinden als samenleving, dan moeten we daar de strijd tegen voeren. Er is de afgelopen jaren heel erg veel extra geïnvesteerd in de bestrijden van de drugscriminaliteit. Dat is ook nodig, want we zien helaas dat die georganiseerde criminaliteit soms beter georganiseerd is dan onze eigen overheid. Ja, en daar moeten we iets aan doen. Ja. Dan moeten we dat niet opgeven door maar de verkoop te reguleren, alsof het dan niet meer illegaal is of niet meer een probleem is. Ja, drugsonderzoeker Ton Damme die zegt tegen ons: het is onverteerbaar dat de overheid de markt laat dicteren door de georganiseerde misdaad. Bestrijding alleen is niet effectief als je kijkt naar het averechtse effect en de schade die het veroorzaakt voor mens en milieu op globale schaal. Dan moet het toch op een andere manier worden aangepakt dan alleen keihard bestrijden? Nou, in eerste instantie is het voor mij onverteerbaar dat heel erg veel mensenlevens kapot gaan aan het gebruik van harddrugs. En door als Nederland nu weer de stap naar voren te zetten in nog weer een regulerings-suggestie, ga je ook de situatie krijgen dat het harddrugstoerisme alleen maar gaat toenemen. Hè? Dus als je het hebt over een globaal probleem, ja, dan is dit voor ons zeker niet de oplossing. Want op deze manier ga je dus allemaal toeristen hier naartoe trekken die hier dan maar harddrugs gaan gebruiken. En nog één ding over het voorbeeld wat de heer Sneller geeft, dat landen die een strenge war on drugs voeren het tegenovergestelde resultaat zien. Nou, dat is niet helemaal waar. Want er zijn hele grote Amerikaanse steden waar ze veel verder zijn in de legalisatie van bijvoorbeeld wietgebruik dan in Nederland. En wat zie je daar? Dat mensen die gelegaliseerd wiet gebruiken ook in allerlei andere verslavingen terechtkomen. En het hele probleem alleen maar groter wordt. Omdat het makkelijker wordt om drugs te komen, omdat de ene verslaving vaak hand in hand gaat met andere verslavingen. Dus moet je het niet normaal maken, want je komt op een glijdende schaal terecht. Meneer Sneller, u hangt nog. Hoe voorkom je dat mensen die dan op een legale manier, zoals meneer Krul al zegt, aan hun wiet kunnen kopen in zo'n Amerikaanse stad, dat die dan ook doorgaan en doorgroeien naar harddrugsgebruik? Ten eerste is het absolute onzin. Ten tweede is dat de winst van het Nederlandse beleid met coffeeshops is dat daar geen harddrugs mogen worden verkocht. Dus dat we juist een strenge scheiding van die markten hebben. En wat je in verschillende staten in Amerika juist ziet waar de cannabis is gereguleerd, is dat er minder alcohol wordt gedronken bijvoorbeeld. Dus het kan ook hele positieve effecten hebben. Maar waar de heer Krul natuurlijk gelijk in heeft, is dat we heel goed moeten kijken naar hoe we gaan reguleren. En daar hebben we ons coffeeshopmodel voor, maar daar zou zou je voor andere drugs misschien nog veel strengere regels moeten stellen. Een bedenktijd, een hogere leeftijdsgrens, nog minder volume wat je kan kopen. Dus daar ben ik vandaag al, daarom ben ik vandaag ook op die conferentie van burgemeester Halsema, om ook te luisteren naar voorbeelden uit het buitenland. Hoe moet je dan reguleren? Want ik denk dat daar uiteindelijk de toekomst ligt. Ja. Nog even naar meneer Krul terug. Die conferentie is trouwens om 9:30 begonnen. Dus daar zitten ook een heleboel mensen die er over kunnen meepraten. En die er veel vanaf weten. Meneer Krul, Hans reageerde vanochtend in de Radio 1. Burgemeester en ook Kamerleden die tegen zijn. Zijn vaak mensen die geen ervaring hebben. En ook niet weten waar ze over praten. Maar ze beslissen wel over mij en heel veel andere mensen. Wat zegt u tegen Hans? Ja, nou kijk, ik denk dat we als samenleving, en de heer Sneller zegt dat eigenlijk zelf ook, moeten uitspreken dat harddrugs, het gebruik van harddrugs, de verkoop van harddrugs, destructief is en slecht. En dat leidt er mij toe dat ik ervoor wil zorgen dat alles wat dat verslechtert en verergert, dat we daar tegen optreden. En dat geldt voor mijn geval in het niet normaliseren, dus in het niet verder legaliseren. En natuurlijk al het andere wat we moeten doen om het te ontmoedigen. Maar ik vind echt niet dat we moeten accepteren dat er, omdat er een bepaalde vraag is, dat we het dan maar moeten normaal maken en dan maar zeggen van oké, laten we het dan zo ver mogelijk reguleren. We moeten niet normaal maken wat niet normaal is. En harddrugs verkopen of gebruiken is niet normaal. Armin Krul van het CDA en Joost Sneller van D66. Heren, dank allebei. Tot zover Stand.nl op NPO Radio 1. De stelling was: de cocaïnehandel moet worden gereguleerd. Discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. Meningen verdeeld. Biek is absoluut voor. Ralf zegt: het is een zeer naïeve gedachtegang om te denken dat buigen voor criminaliteit zal leiden tot afname daarvan. Als u nog geen lid bent, meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Dan gaan we vlak voor 10. Nog even kijken naar die halve finale op de Australian Open. Edwin Peek. Ze zijn net begonnen, een minuut of 8-9 onderweg. Daniil Medvedev uit Rusland tegen Alexander Zverev, de Duitser. En er is al een break geplaatst door Alexander Zverev. Net een slordig moment van Daniil Medvedev. Twee dubbele fouten in zijn opslaggame. En zomaar gaf hij de game op love weg. Dus 2-1 de voorsprong nu voor Alexander Zverev. Hij leidt met een break in de eerste set in deze tweede halve finale. Zometeen zijn we terug, spraakmakers, na 10 uur. Na het nieuws van 10 uur uiteraard. Het Mediaforum komt eraan. Graag tot zo. Waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israels, Kreuer en vele anderen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Nou, zet deze week maar stamppot op het menu. Jumbo boerenkool, hutspot, andijvie of stamppot aardappelen. Nu 2 zakken voor 2,50. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar 3,49. En vul de koelkast aan met Alpro gekoelde zuivel. Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Het Residentieorkest. Een groot koor en 2 topsolisten. De perfecte samenstelling voor Mahlers monumentale Tweede Symfonie. Laat je overweldigen en kom 16 of 18 februari naar Armare. Kaarten via residentieorkest.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Het gebrek aan financiële kennis bij de BBB is zorgwekkend. Dat zeggen zogeheten bronnen rond de formatie. Zo heet dat dan. Het lekken begint. In het mediaforum bespreken we wat we daaruit op moeten maken. Eerst, wat betekenen de gevolgen van fraude voor het Universitair Medisch Centrum Leiden? Dat en meer in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Het LUMC doet te weinig om fraude in het ziekenhuis te voorkomen. En het bestuur ziet ook niet genoeg de ernst in van gevolgen van fraude. Melden Omroep West en Follow the Money op basis van een rapport van een onderzoekscommissie. Het kan er uiteindelijk toe leiden dat het ziekenhuis zijn academische status kwijtraakt. Vorig jaar kwam het LUMC in het nieuws vanwege fraude. De raad van bestuur wist daar al langer van, maar greep niet in. Het ziekenhuis in Leiden laat weten het rapport en de aanbevelingen serieus te nemen en zegt dat er inmiddels maatregelen in gang zijn gezet. Het internationaal gerechtshof in Den Haag komt vandaag met een tussenvonnis in de zaak tegen Israël. Er wordt nog geen uitspraak verwacht over de vraag of Israël zich schuldig maakt aan genocide tegen de Palestijnen. Maar wel kan het hof Israël sommeren om meer hulp toe te laten, burgers te ontzien of zelfs om de strijd te staken. Volgens verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv hangt het er vanaf of Israël de uitspraak direct opvolgt. Dat hangt er vanaf wat het wordt. Als wordt gezegd stop met vechten, nee, dat gaat Israël niet opvolgen. Dat heeft de premier hier, Netanyahu, al gezegd. Als het hof zegt bijvoorbeeld laat meer humanitaire hulp toe, daarvan heeft Israël gezegd dat zullen we wel opvolgen. De uitspraak wordt verwacht rond 1 uur vanmiddag. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al maakte vandaag bekend dat ze vanaf april gaan stoppen met vliegen op de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. De officiële reden is dat er weinig vraag meer is naar die vluchten. In een woonzorgcentrum in het Gelderse Vaassen is gisteravond een man om het leven gekomen door brand. 4 anderen raakten gewond door het inademen van rook. Hoe de brand is begonnen is nog niet bekend. Verlichtingsbedrijf Signify schrapt wereldwijd 1000 banen. Signify is de vroegere lichtdivisie van Philips. De reorganisatie werd vorige maand al aangekondigd, maar nu is de omvang duidelijk. Signify wil niet kwijt om hoeveel Nederlandse banen het gaat, maar het zou gaan om minder dan de helft. De nummer 1 van de wereld, tennis, Novak Djokovic, is in de halve finales van de Australian Open uitgeschakeld. Djokovic verloor in 4 sets van de Italiaan Jannik Sinner. Het was zijn eerste nederlaag in 34 wedstrijden in Australië. Sinner neemt het in de finale op tegen Daniil Medvedev of Alexander Zverev. Een rechtbank in Moskou heeft bepaald dat de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich nog zeker tot en met maart blijft vastzitten. Dat melden Russische media. De journalist van de Wall Street Journal werd bijna een jaar geleden opgepakt tijdens een reportage. Volgens Rusland maakte hij zich schuldig aan spionage. Maar volgens zijn werkgever, familie en de Amerikaanse regering klopt daar niks van. Bewindvoerders vinden dat ze te weinig verdienen. Ze regelen bijvoorbeeld de geldzaken van mensen die dat zelf niet kunnen of omdat ze schulden hebben. Bewindvoerders krijgen per cliënt een vast aantal uren en een vast uurtarief betaald, meestal door de gemeente. Maar volgens de branchevereniging werken veel bewindvoerders meer uren en is dat uurtarief te laag. Daadwerkelijk beginnen leden nu om te vallen. Ja, en dat is natuurlijk een zorg. Op het moment dat een financieel kwetsbaar iemand niet de zorg krijgt, niet de financiële zorg krijgt die hij nodig heeft, waar hij ook recht op heeft, ja, dan doen we die cliënten allemaal tekort. Het ministerie van Justitie en Veiligheid weet dat de bewindvoerders meer willen verdienen, maar zegt dat het demissionaire kabinet nu geen geld heeft om iets te veranderen. Een schilderij van Gustav Klimt is na bijna 100 jaar teruggevonden. Experts dachten dat het verloren was gegaan, maar het bleek te hangen in een villa in Wenen. Het gaat om portret van jonge dame Lieser. De eigenaren willen het laten veilen en mogelijk brengt het werk dan 30 tot 50 miljoen euro op. Het weer, er trekken buien naar het oosten van het land. Ook komen er nog plaatselijk windstoten voor. Vanmiddag minder wind, meer zon, maximaal 7 graden. En morgen wordt het droog bij een graad of 6. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Op dit moment komen vooral langs de kust zware windstoten voor. Ook in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Hoorn, waar een vrachtwagencombinatie is geschaard. Bij afrit Averhoorn is de weg helemaal dicht. Staat 3 kilometer file omrijden. Voor Hoorn via Alkmaar en Stompetoren over de A8, A9 en de N243. Andere kant op richting Zaanstad staat op de A7 bij Purmerend Noord 4 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij afrit Elspeet. Vanaf Wees op 8 kilometer file, 40 minuten vertraging. Op de A58 Vlissingen Bergen op Zoom tussen afrit Schravenpolder en afrit Ierseke 3 kilometer file. Door technische problemen is de rechte rijstrook dicht. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De eerste verwijten uit de formatiekamers komen naar buiten. Financiële kennis bij BBB'ers zou ver onder de maat zijn. Wat zegt dat over de verhoudingen in Den Haag? Bespreken we in dit mediaforum met digitaal stratege Jaap van Zessen en Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur bij Trouw, net binnengekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. En de spraakmaker is presentator Klaas van Kruisten. Hallo. Eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media. Wendel, moet je ging gisteravond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam met collega's in gesprek over moslims in de media. Waarom wil je daar nog nu ook nog bij stilstaan de volgende ochtend? Nou, dat kan ik een mooi illustreren aan de hand van het berichtje waar ik vanochtend mee op een wekkerradio mee wakker werd. Over het voorstel voor verbod op Koranverbranding. Dat is natuurlijk een thema waarin heel vaak de islam en de moslims in het nieuws komen. En gisteren praten we dus over hoe kan het ook anders met de mensen over wie het gaat, het publiek en met de makers. Ook heel veel moslimmakers. En het was een heel spannende, intrigerende avond. Aanleiding was een project wat Trouw heeft gedaan, jonge moslims. Waarbij we geënquêteerd hebben van hoe denken jullie over relaties, werk, gezin. Maar ook welke verhalen mis je? Wat zou je anders willen zien. En daar hebben we best wel respons op gehad. Ook een heel groot panel wat we voortaan kunnen raadplegen. Wat zei van je mag me contacteren. En ja, soms schuurt het dus dat de wens van die diversiteit die in meer dan 1 miljoen mensen zit en al die gelaagdheid, dat die niet altijd aan bod kan. Beetje wat je kunt omschrijven als journalistieke alledaagsheid. Hè? Waarom geen hoofddoek topsporter in een serie over topsport? Terwijl aan het tegelijkertijd zeg maar het niet polariserende of gewelddadige nieuws, wat in verband wordt gebracht met moslims, nog zo'n onontdekt terrein is. En dat werd heel mooi geïllustreerd door fotograaf des Vaderlands Marwan Makroen, die onderdeel was van het project. Die heeft een serie foto's gemaakt over intimiteit, waarbij moslimstellen vertelden wat hun relatie en hoe zij daarin staan, met echt prachtige foto's. Wat ook binnen moslimgemeenschap heel veel reactie opriep, omdat dat voor hun een terrein is wat ze sowieso nooit zien in de publieke ruimte, laat staan in de pers. Dus dat was heel mooi om daar die uitwisseling over te hebben. En voor ons als makers, ja, er verandert wat, maar niet snel genoeg. Die boodschap kwam ook heel duidelijk over. En wat wij zelf ook als makers, wat we ons aantrokken, is dat je mag het niet verwachten en je krijgt het ook niet applaus voor de kleine stapjes ter verbetering. Uh-huh. Want er is nog zoveel te doen. En dat is soms lastig, maar je moet toch door. Is dat het inzicht waarmee je daar vertrok? Van we zetten kleine stapjes, maar je moet niet verwachten dat iedereen dan meteen staat te applaudisseren. Ja, dat was ook het inzicht van het project, omdat we daar een grote enquête dus over die vrij dagelijks levenachtige terreinen hielden. En maar ook weer reacties krijgen van ja, toch stereotype vragen. Dus dat het toch kritiek op van je bedoelt het goed, maar het gaat niet altijd meteen goed. In essentie gaat het volgens mij ook over elkaar beter begrijpen. Ik heb laatst een lespakket, ben ik onderdeel van, het Nationaal Comité 4, 5 mei over vrijheid samen met Jong Impact. En daar heb ik ook een gesprek gevoerd met initiatiefnemers van Deel de Duif. Ontstaan naar aanleiding van het conflict in het Midden-Oosten. Met daarin mensen met een moslimachtergrond, met een Joodse achtergrond. En dan merk je, het gaat bijna op woordniveau soms, dat je zegt van, oh ja, als je praat over wat er gebeurt in Israël of wat er gebeurt in Palestina, die woorden hebben al betekenis. En daarmee merkte ik dus van, hey, ik weet gewoon een aantal dingen niet die ervoor zorgen dat ik eigenlijk ook niet zo goed kan navigeren nog. Ja, nou, jij zegt bijna op woordniveau, maar dat kwam ook heel duidelijk uit die avond voor, dat het woordniveau eigenlijk een van de belangrijkste dingen is. Dus wat is je perspectief? Dat uitzicht in die woorden. Ja. En Israël Palestina kreeg een plek op die avond, maar het ging natuurlijk over veel breder iets. Mm-hmm. En dat we moeten een heel nieuw jargon ontdekken, omdat de mensen over wie je schrijft, je wilt eigenlijk voor die mensen schrijven, maar dat vereist ook expertise in de media, die er nog niet genoeg is. Die moeten jullie bij Trouw ook binnenhalen. Natuurlijk. Zeker, en dat is een struggle. Dat is vallen en opstaan. En dat gaat ook niet snel genoeg. Maar wat je op die avond zag, was dat er toch, dat, althans in de reacties die ik terugkreeg, dat is die inspanning werd gezien die we maken. En tegelijkertijd was het zo van, ja, schiet op. Maar je hebt elkaar daar nodig. Ja, ook wel dat dit soort avonden voor journalisten nog steeds moet worden georganiseerd van, jongens, let eens even hierop, want dit is al jaren aan de gang. Maar dat herken ik niet helemaal, want dit heel veel avonden. Jullie zaten er niet alleen, hè? We zaten met een heel panel van NTR tot RTL, ANP, allemaal uitgenodigd. Ja. Creatief producent. En het werd heel kundig geleid door Karim Amkar. Wat je gewoon ziet is dat ze die inspanning moet je samen met ze doen. He, dus het feit dat je wil dat er ander soort interviews komen, betekent dat je geïnterviewd wil worden. He, dat kwam dan ook in zo'n voorval uit de zaal. Je moet het verhaal ook wederzijds kunnen maken. Vertrouwen. En dat is gewoon het lastige. Want dat vertrouwen is natuurlijk heel lang geschonden. Ja, maar ging het dan ook om kennis op de redactievloer? Of ging het echt om zeg maar nieuwe mensen op de redactievloer te krijgen? Allebei. Ja, en wat is het belangrijkste? Want het klinkt een beetje of er vooral kennis bij de bestaande redactie moet komen. Nee hoor, nee. Wij zijn met allebei bezig. Trouw heeft een islamredacteur al heel lang. Al meer dan 20 jaar. En dat is natuurlijk in de brede in de media is dat een terrein wat vrij... Dat heeft lang niet ieder medium. En dat is één iemand op de redactie, zeg maar, die Ja, dat is onderdeel van onze hele redactie religie en filosofie. Ja. Zijn er, want dit is dan, dat is een blinde vlek in de Nederlandse media geweest. Die wordt dan langzaam wordt die ingevuld. Jaap, zijn er verhalen waarvan jij zegt, ja, dit is nu echt de nieuwe blinde vlek in de Nederlandse media. Nou, verhalen die niet worden verteld. Ja, die ken ik ook niet goed genoeg. Maar als je bij de landelijke redactie kijkt, ik heb 7 jaar bij het AD gewerkt. Als je daar de redactievloer op loopt, en dat is trouwens overal zo, dan is het geen representatie van, nou laat ik zeggen, de grote steden in Nederland. Misschien wel van de dorpen. Het is gewoon heel wit, er is ook weinig verloop. Daarom is het ook heel moeilijk, denk ik, om dat op de redactievloer te krijgen. En de kennis, de mensen die het willen vertellen, dat is ook vrij lastig. Dus een adresseboekje met wie je kunt bellen of experts en zo. Ja, die moeten zichzelf ook aandienen wat je zegt. Ja, en dat, maar je moet heel actief naar op zoek. Ja. Oh. Ja, want ik wilde bij jouw media moment. Ja, ik moet nog even leren met signalen geven en zo. En dat jullie mond moeten houden. En dat het bubbeltje komt. Ja, maar heel stil. Heel lief. Jullie zijn heel aardig. Jouw media moment, Jaap, gaat over de geïllustreerde kunstmatige intelligentie. Dat is een nieuwe online nieuwssite. Volledig gevuld door AI. Kunstmatige intelligentie dus. Wat zien we daar? Ja, op dgki.nl, wat je zei. Dat is de eerste AI nieuwssite van Nederland. Die is opgericht. Als je daar nu naartoe gaat, dan vind je daar artikelen volledig gegenereerd door een robot, door AI en door ChatGPT. En de afbeeldingen die erbij staan zijn ook gemaakt door datzelfde. Dus er komt geen persoon meer tussen. Dat was er op sportgebied al wel. Dat heet resport.nl, waarbij alle ANP-berichten over sport bijvoorbeeld herschreven werden en dan online gezet. En nu heb je het op een nieuwssite op alle gebieden. En nou, ik heb ook wel eens geroepen, en dat hoor je wel meer mensen zeggen, van als ik een soort nu.nl wil maken vanaf mijn zolderkamer, dan kan ik er 20 artikelen per uur uitgooien. En dan kan ik ook in mijn eentje een hele grote nieuwssite maken, omdat ik voortborduur op het werk van anderen. En dat is eigenlijk wat zij, ik roep het, maar zij hebben het echt gemaakt. En de oprichters, dat is hoogleraar journalistiek Bart Brouwers en Merien ten Houten, die ook Iels.nl en nu.nl ooit heeft opgericht. Dus het zijn mensen die markt goed kennen. En zij willen er geen echt consumentenproduct van maken, dus ze willen niet de grootste nieuwssite van Nederland worden of zo. Het is voor hun echt een experiment. Maar het zegt wel iets over, wij praten vaak over de toekomst. Dat zo'n nieuws site, ja, dat komt ooit wel. Maar het is er nu. Ja. En het niveau is echt al heel goed, vind ik. En zij zeggen ook, AI is oplossing voor kleine problemen. Grote journalistieke media zijn meer bezig met het verhogen van de dijkbewaking dan met het verkennen van de mogelijkheden. Dus dat heeft parallellen met de opkomst van het internet. Want die Merien ten Houten, de oprichter, heeft ook nu.nl opgericht. Ja. En hij duikt nu hierop. En hij zegt, de journalistiek zou hier heel veel meer mee moeten doen. Het zit hem niet zozeer in wat er op die site gebeurt, maar meer in het feit dat er in de journalistiek geëxperimenteerd wordt met AI, waar jouw enthousiasme vandaan komt. Ja, de enthousiasme is dat er een techniek is waarbij geen journalist meer nodig is, die een site kan vullen. En dat betekent niet dat ik hoop dat alle journalisten vervangen worden, maar het betekent bijvoorbeeld lokaal gezien, als het heel moeilijk is om artikelen te maken, of stel je voor, je hebt een hobby diepzee duiken, maar je kan geen site vinden waar erover geschreven wordt, dan kunnen zij een site maken waarbij ze heel het wereldwijde web leeghalen en voor jou een paar artikelen per dag selecteren over diepzee duiken. En een plaatje erbij, zag ik ook nog. En een plaatje erbij. En die techniek is echt al best wel goed. Dit is een jaar geleden, was het nog onmogelijk. Nu kan het al. Dus ja, dit biedt mogelijkheden ook voor een redactie die kleine bezetting heeft. En zeker bij lokale media heb je dat. En in dit geval geen bezetting. Wendel, moet een nachtmerrie voor jou zijn. Deze geïllustreerde kunstmatige intelligentie. Nou ja en nee. Ik heb er wel een paar dingen. Die AI, dat is geweldig om te ontdekken. En dat gebeurt ook op kranten, maar ik zou dat op veel andere terrein willen doen. Hè. We doen veel onderzoeksjournalistiek en op dat terrein kan het een enorme klap maken. We krijgen vaak grote databestanden. Er spelen conflicten waar enorme hoeveelheden gegevens over beschikbaar zijn. Daar kan AI gewoon echt tot nieuwe inzichten leiden en tot nieuwe onthullingen. Site gezien? Ik heb deze site uitgebreid bekeken en ben niet heel onder de indruk. Want twee dingen. Is dit een innovatie buiten de journalistiek? Ik denk dat de oprichters gevestigde namen zijn. Dus dit is gewoon binnen de journalistiek gebeurd. Dit gebeurt ook bij regionale kranten van DPG. Weet ik dat ze sportberichten zo schrijven. Dus er zijn allerlei initiatieven op dat punt. We doen ook onderzoek gezamenlijk met de titels. Er lopen zelfs een paar promovendi rond binnen DPG die daar tools voor ontwikkelen. Maar wat ik dus hier zag, dat twee dingen moeten we oppassen. Deze site is eigenlijk een soort mashup van bestaand nieuws op sites. En er wordt gesproken van, ja, voor elk bericht is 2 bronnen. Nou, dan kijk ik daarop. Bijvoorbeeld het bericht, BBB heeft geen financiële expertise in huis. Ja. Staat er onder bron. Onbekend. Jo.nl en de Telegraaf. Ik had het ook net gelezen in de Telegraaf. Ik vind dat een inflatie van het gebruik bronnen. Dus het komt eigenlijk uit de Telegraaf. Iemand anders heeft het doorgekopieerd en dan zoekt hij de bronnen. Want ik denk dat de AI gecombineerd met de mens de grootste toekomst heeft voor de journalistiek. A, omdat na het maken van een bericht door AI altijd een mens hoort te zitten. Dat is ook iets wat wij zeg maar als nieuw principe daarover formuleren. Dat doen veel media nu. En de creativiteit die je nodig hebt. En zoiets als dat diepzeeduiken, dat vind ik dan interessant, omdat je daarmee iets biedt aan mensen wat er nog niet is. Ja. Dit is een herhaling van wat er al staat online. Ja. Het financiële niveau van de BBB, je had het er net over, zorgt voor hoofdbrekers aan de formatietafel. Dat meldt de Telegraaf vandaag. Vragen die de BBB stelde toen rekenmeesters aanschoven voor een gesprek met de formerende partijen, zouden tot opgetrokken wenkbrauwen hebben geleid bij de andere formatiepartners. En zelfs in Vandaag Insight ging het er gisteren over. Die BBB, dat zijn hartstikke leuke mensen die aanspreken bij een groot publiek. En voor die boeren zijn ze natuurlijk best belangrijk. Maar ze blijken maar niet zo breed van kennis te zijn. Hè? En dan hebben ze een man achter de schermen die alles bedenkt. Henk. Die heeft een klein reclamebureautje. En dat is nu de financiële man. Maar dan komen er wat economen op bezoek. En dan zit je met zijn oren te klapperen. Dan spreekt hij alleen maar Bartaal. Ja, Wendel moet alle als journalisten proberen natuurlijk iets van die formatiepartijen te ontlokken. En dan lukt het de Telegraaf om dit naar buiten te krijgen. Vind je het opvallend? Ja, ik vind zulke berichten heel leuk, want ze zeggen van alles. We hebben natuurlijk heel lang niks gehoord en ineens hoor je dit. Dus je denkt meteen, ik ben ook oud-politieke redacteur, dit is PIN. En van wie en met welk belang. Ja. Dus daar kun je veel van zeggen. Je kunt, het gaat niet zo lekker, zou een van de eerste conclusies zijn. We hebben net ook die spreidingswet gehad, die natuurlijk voor chagrijn zorgde aan tafel. Dus hier is irritatie over BBB en het commitment aan bezuinigingen die de formerende partijen moeten doen. Het komt niet van de BBB zelf, komt het van de VVD of van NSC. Dus daar zijn allerlei duidende dingen die je daaruit af kunt leiden. Ja. Klaas, je hebt je een beetje aan gestoord, hè? Nou, wat je eigenlijk zegt is van het gaat niet zozeer om het nieuws zelf, maar het feit dat het naar buiten komt. Want zeker, over het ding zelf zou je kunnen zeggen van ja, als we altijd hetzelfde doen wat we altijd gedaan hebben, dan krijgen we ook dezelfde uitkomst. Dus ik persoonlijk vind het eigenlijk best interessant om eens te zien dat iemand die blanco binnenkomt en die zegt van hé, waarom doen we het eigenlijk zo? En dat er dan misschien mensen zeggen ja, maar dat kan niet, want zo doen we het altijd en dat is onmogelijk, weet ik veel, qua rekenmethode. Terwijl als je soms radicaal anders denkt, dat je in één keer wel tot een oplossing kan komen. Maar wat je zegt, het gaat daar niet over. Dit gaat over iets anders. Het is een soort signaalfunctie. En er speelt daar iets. Ja, dan moeten de politiek duiders er zijn die proberen daar chocola van te maken. Werkt deze spin bij jou, Jaap van Zessen? Nou, ik zat gisteravond te kijken naar Johan Derksen en toen hoorde ik het. Toen dacht ik al van oké, dus de BBB-stemmer, die ook uit onderzoek blijkt dat die wel bij Spreker Telegraaf lezen en VI kijken, die horen van Johan Derksen dit. Nou, dat is vrij stevig. Ik zag dit ook voordat ik het artikel had gelezen. E-leest in de Telegraaf. Nou, dat is in mijn beeldvorming was het al een beetje zo van oké, dus Henk of Hans, hoe heet die? Henk. Die kan er niks van en die zit bij de BBB. Johan Derksen vindt niks, de Telegraaf vindt niks. Dus in mijn hoofd werkte dat al wel, laat staan bij de kijker. Ja. Hoe simpel dat misschien ook klinkt, maar dat is best wel, ja, een miljoen mensen hebben dit weer even gehoord. Maar ja, deze Henk Vermeer, die is ook om een reactie gevraagd en die zegt dan ook gewoon in de krant van Caroline is bekend dat ze dyscalculie heeft. Ik ben ook geen econoom. Zo is het nou eenmaal. Ze hebben ook wel een beetje gelijk. Is dat een goede verdedigingslijn, Wendelmoet? Nou, ik denk, daar gaat het hier niet om, want ook al zou dat zo zijn, je kunt best politicus zijn met dyscalculie, denk ik, in het algemeen. Maar wat hier om gaat, van huur die kennis in. Laat je die aan de formatietafel komen. Huur je die in, of geef je dat aan overheidsinstanties die ervoor opgericht zijn, als je je partijprogramma opstelt. En ik denk dat dat het pijnpunt nu is aan de formatietafel. Willen ze dat? En wordt er met dit bericht druk op de BBB uitgeoefend? Van, ja, wie heeft hier belang bij? Nou, de partijen die wel hebben doorgerekend. Bijvoorbeeld? Ja, mag de VVD. Ja. En dat weet je dus allemaal niet zeker, maar dat zijn wel mechanismes. Kijk, het is niet alleen maar naar buiten gebracht om in hem te zetten. Want dan, daarmee zou je de formatiebespreking ook meer stuk maken. Ik denk dat het wel bedoeld is om iets te doorbreken. Tik op de vingers. Ja. Ja. En met dyscalculie kan je van alles worden, toch? Ja. Zeker. Televisiepresentator. Ook nog. En dan de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Die wist gisteren de aandacht op zich te vestigen met een uitspraak die hij deed in een raadsvergadering. Wij overwegen als driehoek, en dat is zeer uitzonderlijk, om het communiceren over explosies niet meer te doen. Dat overwegen wij zeer serieus. Want er zit ergens iemand hoog en droog ergens in een land. Die heeft als eerste figuur en dan opdracht gegeven tot. En dan 10 stappen lager wordt het uitgevoerd. En die kijkt op de site van Rijnmond Is het geslaagd? Yes, afvinken. Ik kan tot betaling overgaan. Ja, Wendelmoet, je neemt de slok. Wat dacht je toen je dit hoorde? We gaan niks zeggen over explosies in de stad. Nee, ik dacht, hoezo kunnen die criminelen dat niet op een andere manier verifiëren dat het gelukt is? Dus dat argument vond ik vrij kullig. Maar dat gaat erom dat ze via de Nederlandse media lezen, ja, mijn aanslag is gelukt, ja, in het buitenland bevestigd. Nou, ik denk dat hij qua argumenten niet zo sterk staat, behalve dat hij als burgemeester, als je even vanuit zijn kant bekijkt, voor de openbare orde probeert om daar minder onrust over te laten ontstaan. Maar het kan ook het averechts effect hebben. Je vertelt er niks proactief over. Mensen gaan gissen. Wie zit hier achter? Hoeveel schade is er? Zijn er doden? Journalisten gaan sowieso bellen. Ze hebben wel al gezegd, als er gewoon gebeld wordt naar de politie, krijg je wel die informatie. Dus ja, ik vind de argumentatie niet zo sterk. Ja, wat is dat dan voor signaal, Klaas? Ja, ik vind hem onduidelijk. En ik zou ook denken dat het niet heel doelmatig is. Want als je dit niet wil doen, moet je niet aan het publiek gaan zeggen, we gaan dit niet meer doen. Want dat is in principe een roze olifant benoemen. Nou, je gewoon moet zeggen, we gaan dat gewoon laten. En mensen zien het wel. En als er om gevraagd wordt, geven we gewoon netjes antwoord. Dat is volgens mij ook het idee van beleid nu. Maar dan dat zo publiekelijk zeggen, is juist volgens mij heel veel aandacht daarop. Dus je bereikt je doel niet eens. Ja. Ja, je weet niet eens wat voor explosie het is. Als er een gasexplosie is, je moet mensen informeren. Dan weet hij binnen een kwartier zogenaamd of het drugs gerelateerd is of niet. Ja, dat kan natuurlijk niet. En ik heb in Rotterdam op de redactie gewerkt. Het Rotterdam Dagblad gaat echt wel aanbellen bij al die mensen. En ja, gaan het verhaal ophalen. Een beetje naïef dus. Het is wat je zegt, argumenten kloppen en niet. En het middel of het doel wat hij wil bereiken, snap ik. Maar ja. Die zei het al, Wendelmoet, we hebben ook even contact gehad met de woordvoerder Albert Taleb. Die zegt, ja, omwonenden worden nog steeds voorzien van informatie. Vragen van de pers zullen beantwoord worden. Dus waar luisteren we eigenlijk naar? Was dit ja, zonde van de zendtijd? Nou, wel even lekker om met jullie te bespreken. Ja, maar op zich, principieel is het natuurlijk geen goede ontwikkeling. Het is een groot goed dat de politie in Nederland gewoon uit zichzelf informatie verstrekt over wat er gebeurt. SEC, wat ze op dat moment weten en snel. En dat moet je ook niet zomaar weggooien. En ik denk dat je daarmee meer kwijtraakt dan wat hij ermee wint aan rust in de tent of wat hij beoogt. Het is vrijdag. Dus Evelien van Rijswijk is hier voor de taal. Evelien, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We zijn ruim 3 maanden en 25.000 doden verder. Maar Nederland wil, geloof ik, eindelijk een soort van staakt het vuren voor Gaza. Zo pleit de demissionair minister van Defensie voor een onmiddellijk humanitair staakt het vuren. En dat is precies de term uit die motie bij de VN waarbij Nederland zich destijds van stemming onthield. Ja, een onmiddellijk humanitair staakt het vuren. En minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot voegde er nog een woord aan toe. Ja, het is echt belangrijk dat er een onmiddellijk tijdelijk humanitair staakt het vuren komt. Ja. Een onmiddellijk tijdelijk humanitair staakt het vuren. En dat tijdelijk is natuurlijk dubbel op, want een staakt het vuren is per definitie een voorlopige wapenstilstand. Kamerlid Jan Paternotte pleitte gisteren voor een iets minder tijdelijk staakt het vuren. Vraag aan de premier, wanneer is het voor hem genoeg? En is hij bereid voor hetzelfde te pleiten als waar David Cameron voor pleit? Een sustainable ceasefire, een duurzaam staakt het vuren. Ja, een duurzaam staakt het vuren. Nou, dat duurt sowieso langer dan de tijdelijke variant. En is misschien wel de hoogst haalbare optie in een land waar vrede onmogelijk lijkt. Opvallend is het wel dat Nederland nu ineens aanstuurt op een soort van tijdelijk staakt het voortdurende vuren. Zou het misschien iets te maken hebben met de recente anonieme brief van ambtenaren van Buitenlandse Zaken die de bemoeienis van Rutte met het Israëlbeleid opmerkelijk vinden? En heeft die bemoeienis dan weer iets te maken met het feit dat Rutte na zijn premierschap niet langer naar de HAVO, maar naar de NAVO wil? Rutte wilde gisteren in ieder geval niet ingaan op de totstandkoming van het Israël-standpunt van Nederland. Maar ik ga niet helemaal in detail in nu precies over hoe de worst gemaakt wordt. Ja, over worst gesproken. Ik zag rapper Lil Kleine deze week ineens op tv. 2 jaar geleden trok hij zijn vriendin aan haar haren uit de auto en in de 3-delige documentaire Jorik, dat is zijn echte naam, krijgen we nu natuurlijk het echte verhaal. En die documentaire heb ik godzijdank niet gezien. Maar deze quote uit de documentaire bereikte mij helaas wel. Het is natuurlijk mijn fout. Maar het kan wel in een relatie gebeuren. Ja, het is natuurlijk mijn fout, maar het kan wel in een relatie gebeuren. Ja, sinds Lil Kleine niet meer van zware, maar gewone mishandeling verdacht wordt, denkt hij dat zijn gedrag heel gewoon is in een relatie. Maar bij Renze kreeg Lil Kleine vervolgens de kans om die maar recht te zetten. En daar heb je spijt van? Daar heb ik heel veel spijt van. Zonder een maar? Zonder een maar. Want als in die docu horen we de hele tijd eigenlijk een maar. Ja, nou, Lil Kleine verdient natuurlijk zijn geld met pratend zingen, maar ik zou hem adviseren om vaker gebruik te maken van zijn zwijgrecht. En van Gerard Spong leerde ik deze week waarom het zwijgrecht überhaupt een groot goed is. We noemen dat in ons recht het nemo teneter beginsel. Dat is een duur Latijnse uitdrukking, maar het houdt in dat niemand verplicht kan worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Ja, en het volledige beginsel luidt nemo teneto prodere se ipsum. Niemand wordt verplicht om zichzelf te verraden. En het is goed dat er beelden waren van het incident met de auto, al had Lil Kleine dan vastgezegd: ik heb het natuurlijk niet gedaan, maar het kan wel in een relatie gebeuren. Goed, van die ene lul in zijn grote auto wilde ik nog even naar auto's in het algemeen. Want we hebben een probleem. Ruim 2 meter breed, deze auto. En het is geen uitzondering meer, want nieuwe auto's die worden elk jaar 0,5 centimeter breder. Het wordt ook wel autobesitas genoemd. Ja, autobesitas. Kennen jullie die term al? Nee. En als je nu denkt, ja, maar ik ben niet dik, ik heb een bescheiden Volkswagen Golf, ook dan ben je afgelopen jaren in omvang toegenomen. De wereldwijd veelverkochte Volkswagen Golf was in 1974 nog 161 centimeter breed. 3 jaar geleden was dat opgelopen naar ruim 178 centimeter. Bijna 18 centimeter verschil. 18 centimeter. Dat zijn wel heel veel extra lullen op straat. En als fietser heb ik daar last van. Want steeds vaker kom ik in de verdrukking door al die rijdende middelvingers. Dus laten we autobesitas bestrijden en te brede auto's op onze straten verbieden. En tot die tijd heb ik een idee dat samenhangt met dit nieuws. Een kentekenplaat met je bijnaam of de naam van je dochter. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat zulke gepersonaliseerde kentekens ook in Nederland mogelijk worden. Ja, laten we iedereen met een belachelijk brede auto voortaan een kentekenplaat geven met daarop de tekst lul. En dan krijgt Lil Kleine een plaat met Lul Kleine. Of Kleine Lul, wat hij wil. En Mark Overmars, die mag in plaats van letters natuurlijk een foto. Dank Evelien, dat is helemaal helder. En ook dank aan al onze mediaforumleden van vandaag. Jaap van Zessen en Wendelmoet Boersema. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Juri Stubenitski. Het Leids Universitair Medisch Centrum neemt te weinig maatregelen tegen fraude en blijft er daardoor gevoelig voor. Dat blijkt uit een extern onderzoeksrapport. Als er nog een keer fraude wordt geconstateerd, zou dit volgens de onderzoekers kunnen leiden tot het verliezen van de academische titel en vergunning. Journalist van de Wall Street Journal, de Amerikaan Evan Gershkovich, zit nog zeker tot en met maart vast in Rusland, heeft een rechter bepaald. Hij zit al bijna een jaar in de gevangenis op verdenking van spionage. Amerika weerspreekt de beschuldiging. Jaarlijks blijft er meer dan 1,5 miljard euro liggen aan opleidingsbudget. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Niet besteed geld blijft een paar jaar liggen voordat het teruggaat naar de bedrijfskas. En een van de artiesten die optreedt in de pauze van de Super Bowl is DJ Tiësto. Hij is daarmee de eerste Nederlander die deze eer krijgt. Ook is het voor het eerst dat er een DJ optreedt. Er zijn tijdens de pauze ook optredens van Usher en countryzangeres Reba McEntire. We gaan kijken in Melbourne bij de Australian Open halve finale. Bij het mannen-enkelspel, wie wordt de tegenstander van Jannik Sinner in de finale, Edwin Peek? Dat is nog niet duidelijk. We zijn wel ver in de eerste set gevorderd. 44 minuten gespeeld, 5-5. Dus nog helemaal niets te bekennen van enige tekening in de wedstrijd. Zverev opende sterk, kwam op een 4-1 voorsprong. Daarna werd Daniil Medvedev, de Rus, wakker. En hij knokte zich terug in deze set. Het gaat helemaal gelijk op. 5-5 dus in de eerste set in deze tweede halve finale in Melbourne. Kijk op Nederlandse wegen. Erwin Hart zit bij de ANWB. Ja, en ik zie dat het vooral langs de kust flink waait. Zware windstoten komen hier vooral. De trekt over de rest van het land in de komende uren. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is daarom een vrachtwagencombinatie geschaard. Tussen Purmerend Noord en afrit Averhoorn is de weg helemaal dicht. En moet het verkeer omrijden via Alkmaar en Stompetoren over de A8, A9 en 243. Tot 11:30, Herman van der Zand. Als Nederland economisch wil blijven meetellen op het wereldtoneel, dan moeten we meer investeren in innovatie. En ook vooral de deuren niet sluiten voor buitenlandse kenniswerkers. Die oproep klinkt vaker, maar deze week extra luid, uit monden van chipmachinebouwer ASML en de Verenigde Werkgevers. En die waarschuwing had ook zomaar kunnen komen van hoogleraar strategie en innovatie Henk Volbera. Goedemorgen, die is hier. Goedemorgen. Is dat dan een fijne week voor u als het zo breed van de daken wordt geschreeuwd? Ja, ik vind het heel mooi dat er nu veel aandacht is voor innovatie en ook ons vestingsklimaat. Want dat is heel erg belangrijk voor ons toekomstig verdienvermogen van Nederland. En uiteindelijk ook onze welvaart. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Naast spraakmaker Klaas van Kruijsten, die hier al een uurtje zit. Nog een nieuwe gast aan tafel. Katie Spierenburg is hier, voormalig zendermanager van Zeppelin. En Zep weet dus alles over kindertelevisie. Goedemorgen. Goedemorgen. Al een programma gekeken vanochtend? Nee. Het is toch vroeger. TV-recensent Frank Heijnen die schreef vorig jaar echt goede kindertelevisie behoort tot de mooiste dingen die er zijn. Ontdaan van pretentie, omzichtigheid, ontdaan van schijnbewegingen. Of Nederlandse kinderprogramma's het vaak lukt om dat niveau te bereiken, dat bespreken we na 11 uur. Maar eerst gaan we naar het misschien iets wat te waterrijke Gouda. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En in Gouda, daar staat bij een klotsend afvoerputje. Ik hoor het niet klotsen hoor, maar als het goed is hebben we wel contact met onze verslaggever Marcel Dekker. Ja, op het kruispunt van de Looispoort, Arie Kersensteegje, Hartjescentrum, ja, om precies te zijn, van Gouda Herman. En dit, en dat zal de gast naast mij beamen, is het laagste punt van de stad. Als het gaat regenen, ja, dan komt het al dat water naar dit putje toe. Dit kleine putje. Want het maakt niet heel erg veel indruk als putje. Maar het is wel het laagste putje van Gouda. Hoe weten we dat eigenlijk precies, meneer Kleijmeij van der Laan? Nou, dat weten we omdat ik de wethouder ben die onder andere over water gaat. En het is dus mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat we hier goed kunnen leven met water. Zoals we dat al 1000 jaar doen eigenlijk hier. Ja, dat leek me de mooiste plek om het antwoord te zoeken op jouw vraag, Klaas. In de studio. Een vraag dat ook met klotsend water te maken heeft. In je kelder, afgelopen zaterdag, of december moet ik zeggen, toch? Aha. Daar was wat aan de hand met je. Ja, dat klopt. Ik rond de kerstdagen heb ik wanhopige momenten meegemaakt omdat het waterpeil zo hoog was. Dat het was pompen of verzuipen. Uiteindelijk een prachtige gebolde vloer in de kelder. En de vraag die bij mij opdoemde was van ja, al dat water, het kan blijkbaar niet weg. Dat kan ik nog begrijpen, maar normaal zakt het dan wel weg. Op de een of andere manier verdwijnt het dan weer. Maar ja, hoe doen we dat eigenlijk? Ik weet, er zijn pompen, gemalen. Hoe moeilijk is het eigenlijk om dat water weg te krijgen? Ja, Michel Kleijmeij van der Laan, het antwoord staat nog net niet in het stadswapen van Gouda, maar veel scheelt het niet. Want dit is een gemeente die heel erg vaak met dat water en die uitdagingen van dat water te maken heeft. Dat kunnen we eigenlijk hier al zien, hè? In het steegje waar we nu lopen. Als we naar een voordeur van een van die woningen aan dit steegje lopen, wat zien we dan? Ja, er zitten kleine randjes en daar kan je een klein schotje inzetten. Omdat we hier zo laag zitten in de binnenstad, stroomt het water hier naartoe. En dan kan er gewoon enkel diep water staan wat de huizen binnenloopt. Ja. De vraag van Klaas. En u heeft daar al het verstand van en u moet dat ook wel weten als wethouder water en bodemdaling. Moet er ook nog even bij gezegd worden. Waar gaat dat water nou in hemelsnaam naartoe? Zitten er kaboutertjes in de grond die het opdrinken? Misschien, nee. Waar het water naartoe gaat, het hangt er een beetje vanaf waar je in Nederland zit. Want het maakt uit of je op zand of zoals hier op veen zit. Maar in feite, zodra je beneden zeespiegel zit, dan moet het water weggepompt worden. Het gaat niet vanzelf weg. In feite loopt het de grond in. Dat is altijd de eerste plek. En van de grond loopt het in sloten, kanalen, grachten. En van de grachten gaat het naar de rivieren. En van de rivieren uiteindelijk naar zee. En daartussen zitten inderdaad, zoals ik Klaas al hoorde zeggen, heel veel pompen om dat te regelen. Want ja, Water stroomt niet omhoog. Die dat kennelijk zo af en toe niet heel snel aankunnen. Want soms dagenlang water in je kelder voordat het echt weg is. Ja, en dat is ook weer van... Trouwens, hier in Gouda, heel veel mensen hebben geen kelder. Want die zit al snel onder het grondwater. Dus die moet je echt goed waterdicht maken om die te kunnen gebruiken. Wel heel veel mensen met een kruipruimte. Dat wordt soms ook een kelder genoemd. Daar kan ook water in blijven staan. Kijk, die bodem, daar kan maar zoveel water in. Als die bodem vol zit met water, bijvoorbeeld omdat het heel veel heeft geregend, ja, dan kan dat water geen kant op. Vaak staat dan het water in de rivieren ook hoger. Daar kan je het ook niet zomaar heen krijgen. Dus ja, dan blijft het een tijdje staan. Ja, dan duurt het even. Er zijn heel veel partijen bij betrokken. Hè? Niet alleen de gemeente die aan de pompen staat. 3 partijen tenminste. Ja, en eigenlijk 4. Gewoon elke overheid is er wel bij betrokken. Hè? Ja. Dus, en ook eigenaren zelf. Want het begint even met, hè, als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor je water. Onder je eigen pand. Ja. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het grondwater in het openbaar gebied. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterstanden in de grachten, de kanalen, de sloten. En dan heb je ook nog de provincie die er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het grondwater. Ja. En het Rijk die dan ook nog eens zorgt voor alle grote beschermende... Mijn hemel. Ja, ja, ja. Veel, hè? Is dat doenlijk eigenlijk? Zoveel partijen aan tafel die over het water gaan en het wegpompen van het water gaan? Nou, het is wel ingewikkeld. Want ook bijvoorbeeld wat we hier in Gouda doen om die problemen op te lossen. Dus vanzelf moet je samenwerken met het waterschap. Omdat dat water, dat boeit het niet onder wie het valt. Dat doet maar wat. Dus je moet daar vaak over overleggen. En dat doen we ook. En dat kan, maar het kost wel veel tijd. Even terug naar die aansprakelijkheid of die verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. Klaas is eigenlijk zelf schuldig aan zijn probleem. Hij moet er niet over zitten te zeuren. Eigen schuld, dikke bult. Zo hard zou ik... Wordt in ieder geval niet verzekerd. Zo hard zou ik niet willen zeggen tegen Klaas. Maar hij is wel verantwoordelijk voor het waterpeil onder zijn huis. Ook al is dat soms heel lastig om die verantwoordelijkheid te nemen. Maar je bent het wel als eigenaar. Ja. Nou staat het huis van Klaas in Veenendaal, heb ik goed begrepen. Klaas toch? Ja, hè? Ja, jij woont in Veenendaal. Ja. Dat ligt comfortabel genoeg om de zondvloed te overleven als hij eraan komt binnenkort. Dat weet ik niet hoor. Maar hoe ziet die verre toekomst van Gouda even heel kort eruit? Moeten wij straks rekening houden met een stad die onder water staat? Nee, dat nog lang niet. Hè. We doen dit al 1000 jaar en we gaan daar ook echt nog wel mee door. We zijn ook een woonwijk aan het bouwen op een paar meter onder zeeniveau. En die heeft eigenlijk de minste wateroverlast omdat die is gebouwd op... meer regen, want dat is nu vooral een probleem. Dus wij kunnen daarmee omgaan. En we gaan hier ook in de binnenstad in een stukje het waterpeil verlagen... om dus ook wat meer buffer te hebben en dus ook die wateroverlast te verminderen. Nou, een kort en voorzichtig antwoord, Klaas, op jouw vraag. Hoe dat water verdwijnt en dat het überhaupt nog kan verdwijnen in Nederland... dat zo nat is, dankzij gemeentewaterschap in Rijk... maar ook dankzij je eigen verantwoordelijkheid. Die kelder moet je maar gewoon even lekker waterdicht maken. Dan is het probleem opgelost. Of een terp. Of een terp. Nog beter. Is je vraag beantwoord? Is je vraag beantwoord, Klaas? Ja, het is een complexe potpourri. Het zit meer onder dat keldertje dan je dacht. Inderdaad. Ja, dat is het. Dankjewel, Marcel Dekker in Gouda. En maandag dan is onze verslaggever op een middelbare school. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Als de BV Nederland in de toekomst nog iets wil betekenen op het wereldtoneel van onderzoek en innovatie, dan moet een nieuw kabinet afblijven van het Groeifonds en de deuren openhouden voor buitenlandse kenniswerkers. Dat zijn waarschuwende woorden van Peter Wennink. Hij is de baas van chipfabrikant ASML deze week. Je ziet allerlei bewegingen langskomen die het voor internationaal opererende bedrijven, bijvoorbeeld internationaal talent nodig hebben, dan wordt het moeilijker om in Nederland zaken te gaan doen. Dat is slecht voor Nederland, is slecht voor onze economie, is slecht voor onze welvaart. Dat is duidelijk. De baas van chipmachinefabrikanten ASML, Peter Wennink, zei dat deze week. Niet mis te verstaan woorden aan die mogelijk nieuwe kabinetscoalitie van PVV, BBB en NSC. Die hebben weinig op met dat groeifonds, zien al helemaal weinig in de komst van nog meer buitenlandse kenniswerkers. Henk Volbedaar is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Nam deze woorden met tevredenheid aan deze week. Ja, zeker. Ik denk dat hij een heel goed punt heeft. Het gaat hier om een bedrijf, ASML, vorig jaar 30% groei. Een heel kennisintensief bedrijf, maakt machines om chips te maken. Heel belangrijk voor onze economie. En hij zegt, als we die kennisimmigratie, als we dat beperken, dus kennismerkers niet meer in Nederland mogen komen, dan hebben we een groot probleem. Want 2/3 van de mensen die zij aannemen, zijn niet Nederlands. En als we bijvoorbeeld de expatregeling, mensen, kenniswerkers, over 30% van de salaris geen belasting moeten betalen. Ja, die hoeven niet de belasting te betalen. Als we dat afschaffen, dat is aangenomen door de Kamer... dan is het heel moeilijk om aan talent te komen. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk voor die bedrijven... om talent aan te trekken. En dat wordt door deze maatregelen wordt het beperkt. En hij heeft niet alleen dit gezegd, hij heeft ook gezegd... als we gaan groeien, en we gaan groeien... want de chipindustrie gaat weer aantrekken... want een chip zit in je mobiel, in je auto's... daar komen steeds meer chips in. Dus je hebt die machines nodig die chips maken, die maakt ASML dan weer. Ja, precies. Dus hij zegt, dan gaan we groeien buiten Nederland. En dat zou eigenlijk voor onze economie heel erg slecht zijn. En dit is niet alleen wat de CEO van ASML zegt... maar ook andere CEO's zeggen van... dat vestigingsklimaat in Nederland staat onder druk. Ja. En Ja, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Je ziet dat 1 op de 6 bedrijven overweegt om toch activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. En voor internationale bedrijven is het zelfs 1 op de 3. Is dat dan druk zetten? Is het bluffpoker? Doen ze het echt? Nou, kijk, ze zijn hier heel sterk geworteld. Hè, in het ecosysteem in Eindhoven, waar ze natuurlijk heel veel toeleveranciers... Ga je ook niet snel weg, denk ik dan. Nee, en we hebben natuurlijk ook in Nederland de innovatiebox. Dus wij stimuleren ook kennisintensieve ondernemingen. Dus natuurlijk, ASML is niet voor niets zo groot geworden. Ja, dankzij het bedrijf zelf, maar ook door een goede voedingsbodem voor innovatie. Wij zijn niet het enige land hier op de planeet. En er zijn ook heel veel alternatieven. Dus wij moeten zorgen dat het vestingsklimaat attractief blijft. En bijvoorbeeld een andere maatregel om inkoop van eigen aandelen te gaan belasten. Ja, dat zijn ook weer... fiscale regelingen die we niet in ons omringende landen kennen. En die maken daardoor dus Nederland wordt het iets minder aantrekkelijk. Als we ons focussen op innovatie, want het gaat natuurlijk over nieuwe dingen uitvinden, nieuwe technieken proberen te vinden. Hoe scoort Nederland dan? Als je kijkt naar die omringende landen, u vergelijkt ze net met de rest van de wereld. Nou, er zijn heel veel lijstjes. En op die lijstjes doet Nederland het heel erg goed. Hè? Net de Future of Growth Report van World Economic Forum. Dat is dan op gebied van innovatie staan we op de 6e plaats. Op de competitive dus ranking van IMD staan we zelfs op de 5e plaats. En een andere, de World Innovation Ranking, staan we op de 7e plaats. We hebben wel eens hoger staan, maar wij staan nog steeds in die top 10. Dus wat zijn de gebieden waarop wij het dan goed doen? Nou ja, kijk... je rekent het jezelf ertoe. Wij hebben gewoon hele goede kennisinfrastructuur. We hebben goede universiteiten, kwaliteit van onderwijs. Wij doen het heel goed op digitalisering. Nederland is ook een land... kwaliteit van leven scoren we heel goed. We hebben hele goede infrastructuur. Dus dat zijn eigenlijk allemaal hele positieve punten voor Nederland. Ja. Klaas, jij gaat met je programma ook wel eens naar bedrijven die nieuwe technieken uitvinden? Wat kom je dan tegen? Ja, overal en nergens. En dat zijn vaak mensen die een gek idee hebben en besluiten om dat te gaan maken. Vaak start-ups. Denk aan drones, denk aan machines die dingen kunnen die nog niet gestandaardiseerd zijn. Bijvoorbeeld. Ik heb je ook wel eens in zo'n robotpak zien zitten, volgens mij. Ja, even een jetsuit waarmee je dan met straaljagen, motoren op armen en je rug je zou moeten kunnen voortbewegen. Op wat voor plekken kom je dan? Wat zijn het voor... Ja, dat gaat de hele wereld over. Ik zeg, het probleem wat ik hier alleen hoor is wel dat het weer gaat over groei als basismodel. Om vooruit te kunnen. En daar zit volgens mij ook een beetje de pijn dat niet kan. Op een gegeven moment houdt dat op. Nou, dat is heel belangrijk. Het is een goed punt wat je noemt. Het gaat hier om groei, om de welvaart die we hebben te kunnen handhaven. Maar het gaat wel over inclusieve groei. Dat betekent dat ook iedereen daarvan moet profiteren. En heel belangrijk, het moet natuurlijk ook duurzame groei zijn. En daarvoor moet je juist innoveren. Bijvoorbeeld als we over chips hebben. Fotonica, dat zijn chips die werken niet op elektriciteit, maar op licht. Die gebruiken dus veel minder energie. Dat zijn voorbeelden van duurzame innovaties. Ja. En juist om die grote transitie te maken, moet je juist nog meer investeren in innovatie. Ja. Je zegt, we hebben veel innovatieleiders. De staatjes die zijn net genoemd. Als je het geld erbij haalt, over hoeveel geld praten we dan? Nou, kijk, dat is precies waar een beetje pijnpunt ligt in Nederland. Kijk, over lange termijn innovatie, waar gaan we over 20, 30 jaar ons geld mee verdienen? Nou, dan komen er heel veel nieuwe technologieën aan. Nou, bijvoorbeeld, iedereen heeft het al over kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld, dat gaat heel belangrijk worden. Ik noemde al fotonica, dan zou ik er nog een aantal andere technologieën noemen. Daar moet je nu al op voorsorteren, moet je investeren in onderzoek en ontwikkeling. En dat is eigenlijk een beetje de makker van Nederland. Wij geven 2,3% van ons bruto binnenlands product uit aan research and development. En volgens dat Europese verdrag in Lissabon zou dat 3% moeten zijn. Nou, wij zitten daar bij lange na niet. Maar je ziet bijvoorbeeld in Duitsland zit op 3,1%. België zit op 3,5%. Die halen het wel. Die halen het wel. En Zweden, Finland en zo kan ik heel veel andere landen opnoemen, halen dat wel. Dus dat is eigenlijk, daar is Nederland niet zo sterk in. Ook beschikbaarheid van kenniswerkers. Maar ik denk ook heel belangrijk, jij noemde de kabinetsformatie, gebrek aan politieke visie en stabiliteit. Ja, we moeten toch daar een visie over hebben. Precies, want dat groeifonds, dat staat dan ter discussie. Als ik dan denk van, nou, je wil graag het in het land houden, ga dan in ieder geval investeren in onderwijs. Zorg ervoor dat we beter worden in mensen opleiden en dat we meer nadenken over hoe kunnen we dat al... Ja. Al gelijk in het onderwijs. Kun je kort zeggen, Henk, hoe dat groeifonds wordt gevuld? Nou, dat is dus besloten. Hè, toen destijds het Wopke Wiebesfonds. Om daar 20 miljard in te gaan investeren. Over een periode van 2021 tot 2025. Maar ja, en dat gaat om ons duurzame lange termijn verdienvermogen. Maar ja, daar wordt dus eigenlijk nu al aan gemorreld. En je ziet nu al verschillende politieke partijen zeggen: ja, kunnen we dat niet gebruiken voor verlaging van de benzineprijs? Denken we heel erg op die korte termijn, terwijl juist meer op die lange termijn moeten denken. Om te zorgen dat wij een welvarend en innovatief land blijven. En ook een heel duurzaam land trouwens. Terwijl je ook kan zeggen, er zijn bedrijven die heel veel geld verdienen. Die moeten misschien wat minder naar de aandeelhouders brengen. En wat meer in hun eigen R&D stoppen. Zeker, hè? Dus die 2,3%, 1% zijn eigenlijk publieke investeringen. Dat betalen wij van ons belastinggeld, dus de overheid. En zit het groeifonds bij dan? Ja, zit het groeifonds bij. En 1,3% dat zijn de private investeringen. Het zijn de investeringen die bedrijven doen. En ik ben het helemaal met je eens dat bedrijven meer moeten nadenken over de lange termijn. En natuurlijk is het zo dat bedrijven natuurlijk moeten winstgevend zijn. Onder druk van de aandeelhouders denken ze vaak wel heel erg op korte termijn. Maar goed, de slimme aandeelhouder die investeert natuurlijk ook in bedrijven als NXP en ASML. Omdat die niet alleen nu groeien, maar op lange termijn groeien. En bijvoorbeeld ASML investeert 16% van hun omzet in R&D. Nou, de meeste bedrijven investeren ongeveer 2-3% van hun omzet in R&D. Dus eigenlijk zeg je, zowel de politiek als bedrijfsleven zitten veel op de korte termijn. Als je wil investeren, moet je verder kijken dan je neus lang is. Zeker, ja. Dan moet je dus nadenken, ja, wat gaan wij over? Hoe ziet het over 10 à 20 jaar uit? Wat een mooi voorbeeld dat altijd genoemd wordt is Kodak. Hè? Daar ging het mis. Nou, dat is een mooi voorbeeld wat je noemt. Kodak, kijk, ook al investeer je wel in die nieuwe technologieën, ook al investeer je veel in technologie, dat wil nog niet zeggen dat je heel innovatief bent. Kodak bijvoorbeeld heeft de omslag van filmrolletjes naar digitale fotografie gemist. En heel veel mensen zeggen, oh ja, ze hebben niet in die technologie geïnvesteerd. Maar het gekke is nou juist dat digitale fotografie is in 1973 in de labs van Kodak ontwikkeld. Dus ze hadden die technologie in huis. Maar de CFO zei, ja, die marges op filmrolletjes is veel hoger dan op digitale fotografie. En onze klanten die willen dat nog niet. Dus wij gaan dat niet uitrollen. Dus het is niet alleen de technologie, maar je moet dus ook durven te experimenteren. Je moet nadenken over de lange termijn, nieuwe klanten. Maar als je alleen denkt op korte termijn, ja, dan ga je dus niet investeren in technologie. Of je gaat die nieuwe technologieën niet uitrollen. Hoe krijg je dat tussen de oren van de leiders van dat soort bedrijven? Ja, want er komt natuurlijk gewoon geld binnen via de bestaande technologie. En dat nieuwe is natuurlijk afwachten. Ja, en veel CEO's worden afgerekend op de korte termijn. Maar het is niet zo dat alle aandeelhouders alleen maar... Hè, dus bijvoorbeeld pensioenfondsen die kijken toch meer op de lange termijn. Hè, dus, en je kunt, ja, je kunt als... je moet eigenlijk zorgen als bedrijf dat je niet alleen alles investeert voor, laat ik maar zeggen, de korte termijn, horizon 1, maar ook voldoende investeert voor de lange termijn. En daar moeten managers eigenlijk ook meer op afgerekend worden. Dat ze dus niet alleen maar gaan voor die korte termijn focus en korte termijn winstgevendheid, maar ook voor die lange termijn winstgevendheid. Zou daar ook een rol voor de overheid zijn om bijvoorbeeld te zeggen van, we gaan iets reguleren rond aandeelhouders? Dat we bijvoorbeeld zeggen, als je investeert in een pakket, duurt het gewoon langer voordat je je investering terugkrijgt? Nou, de overheid doet best wel veel natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld, wij willen naar een kennisintensieve economie. Want dat leidt tot veel toegevoegde waarde. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een fiscale regeling, zoals de innovatiebox. Dat als jij veel investeert in R&D, dan hoef je over je winst relatief minder belasting te betalen. We hebben de WBSO, Wet Bevordering Puur en Ontwikkelingswerk. Dus als je investeert in onderzoekers en researchers, dan is dat ook fiscaal attractiever. Ja. Dus er zijn wel allerlei, de overheid kan bepaalde maatregelen invoeren om te zorgen dat bedrijven meer investeren in R&D en meer kijken op de lange termijn. Maar uiteindelijk zeg ik, een paard wat water moet drinken, ja, dat kan je wel naar de beek sturen, maar uiteindelijk moet het paard zelf gaan drinken. Hè? Dus het is belang van bedrijven zelf. Ja. En dat zien we ook. Innovatieve bedrijven, die zijn winstgevender, maar mensen hebben daar ook gewoon meer plezier in hun werk. Dus het heeft gewoon heel veel voordelen om te investeren in innovatie. Het draait om geld natuurlijk. Bijvoorbeeld het Groeifonds eigen R&D-potjes. Maar dan moet je ook de mensen hebben. Hoogwaardige kenniswerkers uit het buitenland halen. Daar is natuurlijk heel veel over te doen nu. Vraag uit de app bijvoorbeeld. Waarom altijd maar werknemers naar Nederland halen? ASML kan toch ook een vestiging openen in de regio waar die arbeidsmigranten vandaan komen? Ja, dat zou kunnen. En ASML is natuurlijk een internationale bedrijf, dus zit niet alleen in Nederland. Maar je moet hier denken aan kenniswerkers die in Nederland ook worden opgeleid. Hè? Dus ASML betrekt heel veel mensen van TU Eindhoven en Delft. Mm-hmm. Dat is heel erg belangrijk. Nou, als die straks als eis krijgen dat ze minder internationale studenten mogen aannemen en dat bijvoorbeeld alles in het Nederlands moet worden gedoseerd, ja, dan hebben we een heel groot probleem. En ook als ik kijk naar mijn eigen business school, Amsterdam Business School, ja, 60% van onze studenten komt uit het buitenland. Heel veel van die studenten, als die afstuderen, blijven in Nederland hangen, gaan werken voor Nederlandse bedrijven. Ja, als wij straks in het Nederlands moeten doseren alleen maar, hebben we niet voldoende Nederlandse docenten. En we krijgen ook veel minder studenten. Dus ja, ja, dat is eigenlijk heel erg slecht. Ja, maar je moet ze natuurlijk ook allemaal kwijt kunnen, want dat is natuurlijk ook de discussie nu. Hè, maar mensen. Je kunt ze kwijt, want we hebben echt een tekort aan hoogwaardige kenniswerkers. U doet de oproep nu, investeer meer, houd het Groeifonds overheid, ASML doet het ook. Denkt u dat die partijen die nu om de tafel zitten in Den Haag om een regering te vormen, denk je dat die gevoelig zijn voor deze oproep? Ja, ik denk het wel. Want kijk, zij willen natuurlijk. Een belangrijk thema van die partijen was ook bestaanszekerheid. Nou, bestaanszekerheid betekent dat wij goed sociaal. Kan je alles ondergooien. Nou ja, goed sociaal opvangnet moeten wij hebben. Maar daarvoor heb je natuurlijk. Dat geld moet natuurlijk wel verdiend worden. En daarvoor heb je dus bedrijven nodig die duurzaam groeien. En wij staan voor ontzettende grote maatschappelijke uitdagingen. Dus ik denk dat zij daar zeker ontvankelijk voor zijn. Want zij zullen ook niet willen dat bijvoorbeeld een ASML groeit buiten Nederland. Betalen ze dus gewoon minder belasting. Dat is slecht. Zij zouden ook niet willen dat bepaalde hoofdkantoren Nederland verlaten. Dus zij moeten hier heel gevoelig voor zijn. De druk op de informateurs, de onderhandelaars, wordt in ieder geval opgevoerd voor deze innovatie voor het Nederlandse bedrijfsleven. Henk Volbedaar, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. In Melbourne is de halve finale bezig. Mannen enkelspel met Medvedev tegen Zverev. Wie mag er straks tegen Jannik Sinner in de finale, Edwin Peek? Ja, de avond valt in Melbourne. De eerste set is inmiddels achter de rug. Maar die deed er bijna een uur over 58 minuten om precies te zijn. En Alexander Zverev, de Duitser, haalde hem binnen met 7-5. Het is een intense strijd. Hadden we verwacht heel veel lange punten. Zelfs één rally van 51 slagen achter elkaar. Die werd afgerond met een prachtige volley door Alexander Zverev. Daarmee brak hij in de 11e game de service van Medvedev. En serveerde hij uiteindelijk uit naar 7-5. De eerste set is dus binnen voor de Duitser. In de tweede staat het 1-0 voor Medvedev. Dit gaat een hele lange wedstrijd worden in Melbourne. Deze tweede halve finale. Jij blijft hem voor ons volgen, Edwin Peek. Ik moet zelf denken aan de familie Knots. En de zevensprong en zo. Nou, dan weet u ongeveer wel hoe oud ik ben. Zometeen gaan we het hebben over kindertelevisie. En de invloed ervan met Klaas van Kruijstum en Kitty Spierenburg. NPO Radio 1. Dry January is bijna ten einde. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas. Maar hoe ernstig is dat drinken eigenlijk? Human, de publieke tribune. Op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinkers. Is het eigenlijk gek dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? In de publieke tribune praat ik met mensen die zelf hebben ervaren hoe giftig alcohol kan zijn. Door hun eigen verslaving of door die van anderen. Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Als je altijd lacht, nooit strest en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Fijn zeg, Jumbo ligt weer vol met aanbiedingen. Zoals een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar €3,49. Alle soorten Robijn, klein en krachtig of wasmiddelendoekjes, nu 1+1 gratis. En tot slot, literflessen Coca-Cola, Fanta of Sprite, nu 2+1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Nu, 15 maanden gratis. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Herman van der Zand. Echt goede kindertv kan taboes doorbreken en kinderen mondiger en weerbaarder maken. Dat was de opvatting ooit van kinderheld Aart Staartjes. Of dat de programma's van nu nog een beetje lukt, dat bespreken we zo. Er blijft veel opleidingsbudget op de plank liggen. Daarover meer in het NOS-journaal. Juri Stubenitski. Ieder jaar gaat het om meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget, blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Niet besteed geld blijft een paar jaar liggen voordat het terug de bedrijfskas ingaat. De belangrijkste oorzaak is gebrek aan tijd door werkdruk. Daarnaast vinden werknemers het moeilijk om een specifieke opleiding of richting te kiezen. Werkgevers zouden daar meer bij moeten helpen. De meeste werknemers krijgen 500 tot 1000 euro om te besteden. Het Leids Universitair Medisch Centrum doet te weinig om fraude in het ziekenhuis te voorkomen. Het LUMC ziet ook niet genoeg de ernst in van de gevolgen van fraude, melden Omroep West en Follow the Money op basis van een rapport van een onderzoekscommissie. Het kan er uiteindelijk toe leiden dat het ziekenhuis in Leiden zijn academische status kwijtraakt. Dat zegt verslaggever Frank van Deutekom van Omroep West. Ja, dat is een heftige conclusie, want dan ben je het vertrouwen van je collega's kwijt en dan kun je in principe het ziekenhuis sluiten als dat zou gebeuren. Het gaat met name om om administratieve fraude, dus fraude met geld. Detacheringen die er op papier wel waren, maar in de praktijk niet. Ze nemen het serieus en ook de aanbevelingen die zijn eigenlijk allemaal overgenomen die erin staan. Het ziekenhuis laat weten dat het rapport en de aanbevelingen dus serieus worden genomen en zegt dat er inmiddels maatregelen in gang zijn gezet. Een rechtbank in Moskou heeft bepaald dat de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich nog zeker 2 maanden blijft vastzitten. Dat melden Russische media. De journalist van de Wall Street Journal wordt beschuldigd van spionage, maar volgens Amerika is daar niets van waar. Verlichtingsbedrijf Signify schrapt 1000 banen. Signify is de vroegere lichtdivisie van Philips. De reorganisatie werd vorige maand al aangekondigd, maar nu is de omvang bekendgemaakt. De topman zegt dat er sprake is van uitdagende marktomstandigheden, vooral in China. De Britse koning Charles is in het ziekenhuis opgenomen voor een geplande ingreep aan zijn prostaat. Hoe lang hij na de operatie in het ziekenhuis moet blijven, is nog niet bekend. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag komt vanmiddag met een tussenvonnis in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Zuid-Afrika vindt dat Israël genocide pleegt met de aanvallen in Gaza,

Met tot 11:30 als mijn gezelschap spraakmaker presentator Klaas van Kruistem, kindertelevisie-expert Katie Spierenburg en hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda, die roept op tot meer en blijvend investeren in innovatie. We spelen dit half uur natuurlijk de nationale nieuwsquiz. En één aanwijzing die krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: welke oud-politicus speelt in een reclame met een bierdop op zijn hoofd? Er zit een steekje los daar. We halen de brug op. En ik leg mijn das op het spoor. Waar ga je, prins? Er zijn nog vriendjes in de politiek. Ja, waar ga je, prins? Vriendjes uit de politiek. Dus tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Morgen worden de ZEP Awards uitgereikt. Het zijn de prijzen voor jeugd-tv, gekozen door het publiek zelf, dus door de kinderen. Televisie voor kinderen bestaat al meer dan 70 jaar en slaat ook al jaren internationaal enorm aan. Wat maakt iets nou goede kindertelevisie? En hoeveel impact kan je ermee hebben? Ga ik het over hebben met Klaas van Kruistem, die de awards zal presenteren. En met Katie Spierenburg, adviseer kindermedia en voormalig netmanager van Zeppelin en ZEP. Klaas, jij hebt jarenlang ZEP Live gepresenteerd ook. En nu maak je vooral programma's voor het hele gezin. Ja. Klaas kan alles bijvoorbeeld. Dat heet dan gezinstv. Ja, dat noemen ze officieel volgens mij familietelevisie. Familietv. De gedachte is dat je moet proberen om die jonge kijker te betrekken, maar dat de ouders die op de bank zitten of de volwassenen, dat die ook gewoon gezellig mee kunnen kijken. Ik denk er gewoon niet zoveel over na. Dat werkt het beste. Het maakt jou niet zoveel uit. Nou, het enige wat ik wel doe is nadenken over wat voor woorden gebruik ik. Dat je het niet te ingewikkeld maakt. Volgens mij als je dat goed doet, dan kan dat ook prima. Ja. Er is jou wel opgevallen dat er over die programma's verschillend wordt gesproken, hè? Over jeugdprogramma's? Ja, wat ik irritant vind is dat mensen dan kindertv zeggen en er zit altijd iets denigerends in. Terwijl ik denk dat het een van de moeilijkste vormen van televisie maken is, omdat kinderen genadeloos zijn. Bijvoorbeeld in een oordeel bijvoorbeeld. Ja, volwassenen hebben al de neiging om een beetje mee te werken en mee te bewegen. Ook al is het niet helemaal raak. Bij kinderen werkt dat niet zo. Dus als jij niet de goede vragen stelt of niet de goede dingen doet, dan haken ze gewoon af. Of krijg je gewoon antwoorden die niet jouw gewenste antwoorden zijn. Zeg dus maar. Het is eigenlijk moeilijker. Ik denk dat het moeilijker is. Ja. Ik denk als mensen goed kindertelevisie kunnen maken, om toch maar even die term te gebruiken, dan ben je op veel meer terreinen thuis. Ja, ik zie mevrouw Spierenburg knikken. Vak apart, zeg ik altijd. Ja. Dat merkte je bij de sollicitaties al. Sommige mensen die voor kindertelevisie wilden gaan werken, die dachten dat het gemakkelijk was en een opstapje naar de volwassen televisie. Maar vaak is het omgekeerde waar. Als je goed televisie kunt maken, dan kan je daarna verdiepen in de leven- en belevingswereld van kinderen. En dan krijg je de mooiste programma's. Dus eigenlijk moet je heel veel mensen uitleggen hoe en wat. Ja, wat ja, mag ik dan wel kindertelevisie zeggen? Jawel, hè? Ja. Maar wat dat dan is, want u heeft zich als netmanager hard gemaakt voor een voorwaardige plaats. Ja. Voor kindertv moesten veel mensen overtuigen. Ja. Er waren voor Zeppelin starten 3 blokken. Op Nederland 1, op Nederland 2 en op Nederland 3. En in die blokken gebeurde er ook weer van alles. En de continuïteit was een beetje weg. En toen kwamen de Jetix en Nickelodeon televisiezenders. Ja, de commerciële kanalen. En daar gingen natuurlijk de kinderen steeds meer naar kijken. En toen kregen we de uitdaging om een nieuw net of zender te beginnen. Maar wat gebeurde er in die blokken? Daar had je dus niet alleen maar kinderprogramma's in? Jawel, dat waren programma's van een uur, zeg maar, totaal. En in die blokken, dat was bijvoorbeeld VPRO op zondag, zo'n blok. Maar ook het avondblok met Sesamstraat, Klokhuis en het Jeugdjournaal was een blok. Terwijl je. Maar daaromheen zat volwassenen tv. Ja. En ik denk zelf dat kinderen een hele dag uit school graag televisie wilden kijken. In die tijd was dat nog meer dan nu. En dan moet je er zijn met goede kinderprogrammering en niet uitsluitend met animaties. Want ik heb niks tegen animaties, maar dat was wat commerciële partijen vooral deden. Ja, heel veel aankoop van buiten en, en dat gewoon online knallen. Ja. We zijn er goed in hier in Nederland. Programma's voor kinderen en jongeren slaan internationaal ook vaak aan. Juliette van Paridon, eindredacteur bij VPRO Jeugd, zegt: ja, dat komt omdat we kinderen hier niet de les lezen. Ja. Maar we nemen ze serieus. Niet doen alsof ze dom of klein zijn, maar hun blik op de wereld volgen. Is dat de sleutel tot het succes, Klaas? Nou, het is een hele belangrijke factor. En ik waak daar zelf ook altijd voor. Ik probeer ook altijd te voorkomen dat ik door de knieën ga, zeg maar. Want als je ze niet serieus neemt, en dan mis je ook heel veel. Want wij als volwassenen, dat zeg ik dan even zijn algemeenheid, verliezen dingen die kinderen natuurlijk hebben, verliezen we. En dat is echt zonde. Een voorbeeld wat me altijd bij is gebleven is, we hebben wel eens actie gevoerd voor bijvoorbeeld een vluchtelingenprobleem. Daar gingen we actie voeren voor UNICEF. Nou, er was er dan in het land heel veel discussie over, ja, wat moeten we nou met die vluchtelingen? Ze mogen niet hier komen en opvangen, allemaal politiek. En als je het kind vraagt en die hoort het verhaal van een ander kind dat in een probleem in zit, en dan zegt die moeten we helpen. En die gaan gewoon aan de slag. En die halen lege flessen op. En ja. Ik bedoel, de schaalgrootte is anders. Maar dat principe, dat vind ik super waardevol. En dat vind ik echt terug bij kinderen. En daarom denk ik inderdaad, kijk ik er vooral met respect naar en denk ik van, ik moet goed luisteren en goed opletten, want er valt wat te leren. Ja, kinderen zijn van nature zeg maar nieuwsgierig en leergierig. Dat kan je ze niet afnemen. En hoe betrek je die dan bij programma's? Nou, dat kan op allerlei manieren. Je kan ze een oproep doen om mee te denken. En ik heb zelf in de tijd met Zeppelin toen nog de Raad van Kindercommissarissen opgericht, waar kinderen hier in Hilversum kwamen en mee mochten denken hoe ideale programmering eruit zou zien, op welke tijdstippen dat zou moeten. Ik heb, om aansluiten bij wat jij net zei, de actie Zeppelin voor Azië gedaan na de tsunami in 2004. Toen hebben we zoveel geld op kunnen halen met de kinderen die allerlei acties deden, maar op school ook. En op de zender vertel je daar weer over. En laat je zien wat kinderen doen en inspireer je anderen. Hebben we geld op kunnen halen om scholen in Banda Aceh in Indonesië bijvoorbeeld te laten bouwen. En daar ook laat je weer zien wat het resultaat van hun inspanning is. Veel programma's zijn er gemaakt in de afgelopen 70 jaar. Zolang bestaat deze vorm van televisie al. En we hebben aan onze spraakmakers community de vraag voorgelegd: welk programma uit uw jeugd is u voor altijd bijgebleven? Daar kwamen natuurlijk heel veel reacties op, want het spreekt heel veel mensen aan. We hebben een aantal tv-programma's en een klein beetje radio ook verzameld. Ik ben Charlotte Goumi, ik ben 54 en ik woon in Deventer. En ik moest meteen denken aan Kinderen voor Kinderen. Ik had mijn linkerarm en mijn rechterbeen gegeven om mee te mogen doen, maar we woonden te ver weg. Kijken mocht wel, altijd. Zelfs die ene keer dat het herhaald werd tijdens de kerstmis. We zijn toen niet naar de kerk geweest. Kinderen voor Kinderen ging voor. Drie, twee. Ik ben Albert Dolving en ik ben 67 jaar jong. En voor mij waren dat vooral de Thunderbirds. Bij elke aflevering van de Thunderbirds zat ik er helemaal in. Zo ongelooflijk spannend was dat. Ik had ook alle miniatuurtjes van hun vliegvaren voertuigen. En dan zag ik decennia later nog een paar afleveringen terug. Ja, en dan zie je pas de touwtjes aan de poppen, de rare voertuigen. Dat ik dat nog zo spannend vond, hè. En toch vond ik het nu weer leuk. Ja, dat zijn zomaar een paar programma's. Klaas, wat heb je zelf nog waar jij warm van wordt van vroeger? Nou, ik hou van nieuwsgierige televisie. Willem Wever schiet gelijk in mijn hoofd. Toen nog met Jochem van Gelder. Er werd een vraag opgeworpen en gewoon uitzoeken hoe zit het nou precies. Fantastisch. Dat is heerlijk. Meneer Volbedaar, u moet ook natuurlijk even... Ik zie de beelden alweer terug. En de straten maken op C-show, dat was echt fantastisch. De kindertelevisie mag stouter. Dat hoor je eigenlijk altijd, mevrouw Spierenburg. Vindt u dat nog steeds? Ja, ik vind... Kinderen zijn van nature ook ondeugend. Die willen de wereld ontdekken. En dat mag best terug te zien zijn in programma's. Maar je moet geen grenzen overgaan. Want je maakt televisie voor heel Nederland. Voor alle kinderen in Nederland. Voor alle achtergronden. En daar moet je ook weer oppassen dat je niet dingen in beeld brengt die anderen afstotelijk vinden. Maar taboe doorbrekend mag het toch ook wel zijn, Klaas? Ja, we hebben bij de KRO-NCV een poosje geleden het programma Bloot Gewoon op televisie gehad. Nou, dat was echt een enorme rel. Ja. Dat ging over dat alle lijven anders zijn en dat het goed is om dat ook te benoemen. En nou, dat was dus met blote mensen. ja, taboe doorbreken. Ik ben daar zelf niet zo van, maar dat komt omdat ik hou van... nou ja, dat mensen me aardig vinden. maar het houdt me wel bezig. In die zin is dat ik het belangrijk vind dat het authentiek is. En dat je probeert bij jezelf te blijven in wat je maakt. Dat doe ik in de programma's die ik maak. Dus als er iets misgaat, dan zie je dat ook. Als ik loop te stuntelen of als ik loop te worstelen, dan zie je dat ook. Ja. En ik denk dat daar een kracht aan zit. En dat is misschien wel belangrijker dan per se taboe doorbrekend zijn. Relevant zijn betekent dat je dingen die spelen, en dat gebeurt op ZEP vandaag de dag volop. We hebben bijvoorbeeld morgenavond de aftrap van de Stipit-actie rond pesten. Er worden programma's gemaakt die gaan over eetstoornissen, over... Nou ja, hallo, ik heb kanker, een bekroonprogramma van Annemar. Dus dat, het gebeurt ook. Dus ik, soms denk ik ook, het is een beetje makkelijk om... Het moet boedelbrekend zijn. Heel serieuze onderwerpen, Katie Spierenburg. Maar de wereld is wel veranderd. Er is veel meer dan alleen maar televisie natuurlijk. Hoe blijf je relevant? Nou, nogmaals om te kijken wat de leven- en belevingswereld van die kinderen is. En als je dat vergelijkt met vroeger, dan zie je dat televisie niet alleen maar televisie meer is, maar dat er omheen ook van alles gebeurt. Dat ontstond al in de tijd van de merchandising. Sesamstraat kwam met een programma, maar daarna kwamen de broodtrommeltjes en de bekers. Ja. En daarna kwamen de oproepen van kinderen om, of aan kinderen om dingen in te zenden en mee te denken, et cetera. Ja. En tegenwoordig natuurlijk ook, want morgen zijn ook heel veel vloggers genomineerd, hè, Klaas? Ja, zeker. Ja. Het zijn allerlei categorieën. Het gaat over online sterren. Het gaat over allerlei programma's, ja. Ja, nou. Kijken kinderen ook minder live tv en meer op een mobieltje? Ja, ja, dat is een trend die we overal zien. Ja. Ja. Heel veel plezier morgenavond bij dat gala, bij die prijsuitreiking. Klaas van Kruijstrum, Katie Spierenburg, dank jullie wel. Dat is het nieuws van de NOS. Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. En een nieuw kabinet moet met maatregelen komen. Dat zegt de ecologische autoriteit in een advies aan de missionair minister Van der Wal. NOS-redacteur Sarah Buurman is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is de ecologische autoriteit? Nou, het inmiddels demissionaire kabinet moest natuurlijk hele grote beslissingen, ingrijpende beslissingen gaan nemen over de landbouw en andere sectoren. En ze wilden dat dat op de juiste gronden gebeurde. Dus ze wilden een onafhankelijke instantie die eigenlijk alle informatie beoordeelt en advies geeft. Ja, is met een advies gekomen. Het ging in het verleden vaak over de Natura 2000 gebieden, maar dit is dus breder. Ja, nou ja, ja en nee eigenlijk. Het gaat om die Natura 2000 gebieden, maar ze zijn erachter gekomen om die Natura 2000 gebieden weer gezond te krijgen, zul je ook daarbuiten moeten ingrijpen in 90% van de gevallen. Want als je bijvoorbeeld aan de rand van een natuurgebied een vieze fabriek hebt, dan stroomt dat vieze water ook gewoon die natuurgebieden in. Dus er moet ook daarbuiten wat gebeuren, zeggen ze. Ja, nou kennen we de stikstofdiscussie. Is dat het probleem voor alle natuur? Als je dat nou eenmaal aanpakt, dan heb je de meeste onder controle? Nee, dan ben je er eigenlijk nog niet. Andere problemen zijn bijvoorbeeld verdroging, waar ze in heel veel natuurgebieden mee te maken hebben. Klimaatverandering, waterverontreiniging. Dat zijn de grootste problemen eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze zeggen, daarmee moet een volgend kabinet aan de slag. Ja, het vorige kabinet vond het belangrijk dat dit op deze manier allemaal onderzocht werd. Nu zijn er andere partijen aan het praten die niet allemaal hetzelfde erover denken. Dus dit is iets voor op de formatietafel nu. Oké, dankjewel. Sarah Buurman, dankjewel. Melbourne, de halve finale. Wie wordt de tegenstander van Novak Djokovic in de finale, Edwin Peek? De beste kaarten lijken nu in handen van Alexander Zverev. De Duitser heeft de eerste set gewonnen met 7-5. En leidt nu in de tweede set met 4-2. Heeft dus een break te pakken. Ja, het is niet gezegd dat het zomaar gedaan is in die set. Dat bleek ook in de eerste set toen de Duitser met 4-1 aan de leiding ging. En Medvedev zich terugknokte in de wedstrijd. Lange rallies, een lange partij. Dat werd verwacht en dat laten de twee ook zien. En nu heeft Medvedev op zijn beurt weer 3 breakkansen. Kortom, er is nog weinig van te zeggen, ook al heeft Zverev echt wel de lichte voorsprong. En ze weten natuurlijk dat ze niet gaan spelen tegen Novak Djokovic, de man die hier 10 keer won in Melbourne. Die werd vanmorgen vroeg uitgeschakeld door Jannik Sinner. Medvedev komt terug in de set 4-3 voor Alexander Zverev. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En de quiz spelen we vandaag met Marcel Kuster uit Didam. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het je lukt nieuwskenner van de week te worden, win je €100. Er is woensdag een score neergezet van 99 punten door Koen Cornelissen. Dat is een forse score. We gaan ons best doen. Ja, dat is het enige wat ik wilde horen. Ik ga je verder niet afleiden. In de eerste ronde een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. En dat aantal punten bepaalt de nieuwsfactor. Heb je nodig in de tweede ronde. We gaan beginnen met de quiz. Marcel, veel succes. Op het traject van de hoge snelheidslijn bijna per direct minder treinen. Op het HSL-traject zijn beginnende scheuren ontdekt in onder meer bruggen en viaducten. Ik vind het jammer dat het allemaal weer zo moet gaan. Hoe harder je met een trein over kwetsbare bruggen en viaducten rijdt, des te meer je die plekken belast. En dus moet de snelheid op die plekken nog verder omlaag. Dan zou het nog veilig genoeg zijn. Weet je zeker dat die gaat? Ik hoop het. Vraag 1 voor de treinreizigers. Tussen welke steden is het afzien geblazen omdat de hoge snelheidstreinen niet snel kunnen rijden op dit traject? Weet ik niet. Tussen Amsterdam en Rotterdam, want door beginnende scheurvorming in onder meer bruggen en viaducten is het gevaarlijk om hard te rijden. Normaal kunnen de snelle treinen wel 300 km per uur. Dat was op sommige plekken al teruggebracht. En op 1 viaduct mogen ze zelfs nog maar 80 km per uur. Wat wordt de gemiddelde snelheid verder van de HSL-trein op dit traject? 120. 120 is het goede antwoord. De baas van de NS baalt er zelf ook enorm van. Dan nu vraag 3. Luister even hiernaar. Wie wint dit jaar de Gouden Radioring? Ik heb hier de winnaar van de Radioring van dit jaar. Want het is weer een ochtendshow in Nederland met een gouden randje. Ja, dat is de radio. Daar zijn ook prijzen voor, gelukkig. De ochtendshow van welke zender ging er vandoor met de Gouden Radioring? 538. De presentator van het programma Tim Klein won ook nog eens de prijs voor beste presentator. Vraag 4. Was gisteravond ook een prijs voor beste podcast. Die ging naar Door de Ogen van de Koning. Wie is de presentator van die podcast? Dat heb ik gemist. Dat is Edwin Evers. En de koning die speelt ook een hoofdrol, maar was niet bij de uitreiking aanwezig. Vraag 5, we laten een fragment horen. Wie is er hier aan het woord? Ik sta pal voor het demonstratierecht. En ons demonstratierecht is eigenlijk... Je kent in principe alleen de grenzen die de wet aangeeft. Wie is dat? Geen idee. Het is de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Over het demonstratierecht in zijn stad. Marcouch was gisteravond de gast bij Met het Oog op Morgen. Krijgt u nu nog de kans om een extra puntje te scoren? Mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag op dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag 1 punt. En voor de moeilijke 2 punten. Ik ga voor de makkelijke. De makkelijke vraag. De burgemeester van Arnhem dus, die zei in een raadsvergadering zich in te gaan zetten voor een verbod op het verbranden van welk boek? De Koran. Dat is de Koran. Dat klopt inderdaad. Volgens Marcouch is er, mede gelet op de nationale veiligheid, wellicht een grens bereikt met het verbranden van heilige boeken. Dat is 1 punt. Dat was de makkelijke vraag. Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten krijgen. Het zijn hints over een onderwerp in het nieuws. De vraag is daarbij, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als u het antwoord weet, zegt u stop. Ja, 4. 4. Mensen zijn larisch over mijn acties. 3. Helden bleken makkelijker voor me dan vriezen. 2. Het duurde lang, maar uiteindelijk werd ik toch verslagen. Stop. Ja? Djokovic. Nee. Djokovic, nee. Ja, Djokovic werd wel verslagen. Die werd ook verslagen. Duurde misschien iets minder lang dan gisteravond. En we zochten de amateurclub Hercules. De voetbalclub Hercules. Die gisteren verloor met 4-3 van Cambuur in de beker. Een doelpunt in de laatste minuut in Utrecht. Mensen zijn larisch over mijn acties. Dat was Oussama Lari. Die scoorde 2 keer voor Hercules. Vooral zijn omhaal was spectaculair. En de fans zijn natuurlijk lyrisch. Ajax, dat zijn dan de helden. Ajax verloren wel in de beker van Hercules. En Cambuur was dan te sterk. Dus helden waren makkelijker dan vriezen. Het duurde lang, maar uiteindelijk werd ik toch verslagen. Ja, diep in de blessuretijd. En die 4-3. Dus daarmee verloor Hercules. Kijk even naar de score. Dat zijn 3 goede antwoorden. Dat aantal punten in de eerste ronde gaan we vermenigvuldigen met de punten uit de tweede. Snelle ronde betekent dat u 34 vragen goed moet beantwoorden. We gaan er wel een begin mee maken. De Nationale Nieuwsquest. Wie heeft Djokovic verslagen op de Australian Open? Sinner. Sinner is goed. De burgemeester van welke stad pleit voor een gereguleerde drugsmarkt? Halsma. Welke stad? Amsterdam. Volgens minister Helder is wat afschaffen in de zorg onverstandig. Wat afschaffen in de zorg? Eigen risico. Is goed. De voormalige verlichtingstak van Philips schrapt nog eens hoeveel banen? 1000. Is goed. Er is ophef ontstaan omdat een Amerikaanse wetenschapper zegt dat wat in de thee doen lekker is. Zout. Is goed. Na 3 jaar is er een eind gekomen aan de missie van een NASA-helikopter op welke planeet? Mas. Is goed. Wie heeft voor het eerst bij Duitse Sky gesproken over zijn vertrek bij Ajax? Zijn mesje, dat. Goed. Welke oud-politicus speelt in een reclame met een bierdop op zijn hoofd? Klaas Dijkhoff. Is goed. Ruim een derde van de nieuwe immigratiewet uit welk land is in strijd met de eigen grondwet? Nederland. Frankrijk. Wiens schilderij Fräulein Lieser is na bijna 100 jaar opgedoken in Wenen? Gustav Klimt. In welk land is een Nederlandse topcrimineel en rivaal van Tachi opgepakt? Spanje. Dat gebeurde in Spanje. Dat is goed. En dat betekent dat deze tweede ronde 9 vragen goed zijn beantwoord. Dan kom je op een score. 3 × 9 is 29. Dat is niet genoeg om Koen Cornelissen uit Hazerswoude-dorp van de troon te stoten. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. De score weggezet op woensdag en al die dagen al aan de radio gekluisterd om te kijken of er niemand overheen gaat. Ja, ik heb wel geluisterd, ja. Ja, en zit je dan met zweet in de handen te luisteren naar wat Marcel doet? Nou ja, je weet het nooit. Vorige keer werd ik nog verslagen. Of toen was er al een hogere score neergezet. Maar gelukkig voor mij is het goed afgelopen. Ja, en wanneer dacht je nou, dit is wel binnen? Nou, die tweede ronde ging wel heel lekker nu. Dus, maar ja, gelukkig in de eerste ronde was de score toen niet al te hoog. Dus dat ging goed. Die dacht ik halen 34 goed, dat zal wel niet lukken. Wat, er komt 100 euro je kant op. Wat ga je doen? Dat is een mooie bijdrage voor mijn krantenabonnement. Ja, nou, dus goed blijven lezen en dan weer een quiz winnen. Zo wordt zo'n soort vicieuze cirkel, hè? Inderdaad, ja. Nou, gefeliciteerd. Daar ga je lekker mee het weekend in. Dankjewel, fijn dat je meedoet. Marcel Kuster, dank dat jij er was. Ik ben ook Klaas, Katie en Henk. Fijn dat jullie hier allemaal waren. En zometeen natuurlijk aandacht voor jou. Sven, wie heb je zitten? Waar ga je het over hebben? Goedemorgen, Herman. De ogen zijn natuurlijk gericht op het internationaal gerechtshof in Den Haag vanmiddag. Vanwege de zaak Zuid-Afrika tegen Israël. Heeft alles te maken ook met mijn gast van vandaag. Die is Kamerlid voor het CDA en buitenlandwoordvoerder. En ging deze week op eigen houtje en op eigen kosten naar Israël toe om daar eens met eigen ogen te zien hoe het daar gaat en om zijn mening al dan niet bij te schaven. En de vraag is of die mening nog geheel in de pas loopt, ook met het Nederlandse kabinet, het demissionaire kabinet waar het CDA ook nog altijd in zit. Ik ga met hem praten, met Dirk Boswijk dus, in Sven op 1. Goed, dank u wel. Zometeen heel veel plezier bij Sven. Stand.nl is er natuurlijk maandag weer. Ja, ik heb eigenlijk nooit een vrij weekend, maar nu een keer wel. Ik ben er maandag weer. Ik hoop u dan ook weer achter de radio aan te treffen. U krijgt nu de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubinitsky. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.